العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الارتكاف رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29 مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 20ویں شب ہے عشرہ مغفرت کی آخری رات عشرہ مغفرت ہمیں مطلب ہم سے رخصت کی تیاری میں ہے اور ان قریب ہم عشر مغفرت سے جدا ہو جائیں گے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں, اعتکاف معتکفین جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے پاک غفوری کابینہ اٹک پنجاب اور پاک حقانی کابینہ مدینہ پور ضلع لودھراں پنجاب بھی شریک ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں, مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا فیس بک پر اور سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں, جس میں سے ایک آیا ہے میر گل خان پوچھ رہے ہیں خرگوش اور شتر مرغ حلال ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, اس پر جواب چاہیے. خرگوش اور شتر مرغ یہ دونوں حلال جانور ہیں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فہیم فیصل بھائی پوچھ رہے ہیں کیا یہ حدیث ہے بخاری یا ترمذی شریف میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے وقت جنت سے انگور توڑا تھا؟ ہاں حدیث شریف تو ہے ہی, اب کتاب کا نام تو یاد نہیں مجھے, اسے ہے حدیث مضبوط سند ہے اس کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ بڑھاتے تھے پھر روک لیتے تھے, اس طرح پھر یہ ارشاد فرمایا گیا جنت کے انگور کا خوشہ مجھے نظر آیا, میں اگر اس کو لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے, لیکن میں نے اس کو نہیں لیا. اس مضمون کی حدیث پاک موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدثر شمس, رمضان میں تو وتر کی جماعت ہوتی ہے, رمضان کے علاوہ کیوں نہیں ہوتی؟ رمضان شریف میں وتر کی جماعت افضل ہے, عام دنوں میں وہ صورت نہیں ہے. وہ بھی تراویح پڑھنے والوں کے لیے ویسے بھی اگر کوئی بے جماعت وطر پڑھے رمضان شریف میں, بھلے پوری 20 رکعت تراوی اس نے با جماعت پڑھی ہے, تب بھی کوئی اس پر گناہ نہیں ہے, یہ وطر کی جماعت واجب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا صدقہ فطر ہر روزے دار کو دینا ضروری ہے؟ نہیں, بلکہ اس کی شرائط ہے, وہ شرائط جب پائی جائیں, یعنی کہ عید الفطر کو صبح صادق کے وقت وہ صاحب نصاب ہو جائے, عید الفطر کی صبح صادق کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہوا تب بھی صدقہ فطر واجب اس پر نہیں ہوگا, اس سے پہلے پہلے اگر وہ ہو جاتا ہے تو واجب ہوگا, پھر اس کو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوگا, ہر ایک پر نہیں ہے. روزہ رکھے یا نہ رکھے, معاذ اللہ جو روزہ نہیں رکھتے تب بھی وہ صدقہ فطر کے شرائط پائے گئے تو یہ واجب ان پر ہو جائے گا. یا مریض ہے جس کو روزہ رکھ نہیں پاتا, شرعاً اس کو اجازت ہے فی الحال روزے نہ رکھنے کی, تو بعد میں قضا کرنے کی, تو اس پر بھی شرائط پائی جائیں تو صدقہ فطر تو واجب ہوگا, شیخ فانی پر بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. دور حاضر میں جدید تقاضوں کے پیش نظر تمام نت نئے موبائلز اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور سفر و قدر کے دوران علمی و تحقیقی شیری گفتگو کانوں میں رس کھول دے. تو پھر سنیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف موضوعات پر سو مدنی مذاکرے. میں نے 2-3 بم دھماکے دیکھ لیے جس کی وجہ سے میرے دل میں خوف ہو چکا. نفسیاتی طور پر انسان کو خوف دیکھ جاتا ہے, فرا تفریح اور مار دھاڑ جو بغم دو ہوتی وہ شاید انہوں نے دیکھی, زخمیوں کی یا لاشوں کی صورتیں دیکھی ہوئی انہوں نے. ذل گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی, کوئی بولنے کے عادی بہت ہوتے ہیں, لڑائیاں بولنے سے ہی زیادہ تر ہوتی ہیں. گفتگو کی 4 قسمیں ہیں, نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات, نمبر 2 مکمل فائدہ مند بات, نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی, اور نمبر 4 ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان. 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے, 1-50 ویڈیو ایمان افروز مدنی گلدستے, 1-10 ویڈیو مدنی گلدستے, 1-50 ویڈیو امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی, 1-10 امیر اہل سنت کے مدنی پھول, 11-20 رمضان کی پرکیف یادیں, 6-10 ویڈیو فیضان میلاد جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل, 1-5 بولتا رسالہ, 6-10 ویڈیو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مناقب. سات عدد ویڈیو بشمول 50 مختلف کلام, الحمدللہ عز وجل فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول, 15 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری کو عاشقان رسول کی سماعت میں رس گھول گیا, اور اب عاشقان رسول کو بصورت آڈیو اور ویڈیو 8 GB میموری کارڈ بنام فیضان مدنی مذاکرہ حصہ دوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حصہ دوم ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net میں جا کر اوپر دیے گئے مور کے آپشن پر کلک کرنے سے آپشن پیلٹ کھلے گا جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈز کا آپشن نظر آئے گا. اس آپشن پر کلک کرنے سے ایک نیا پیج کھلے گا, اس پیج کے بائیں جانب میموری کارڈز کا آپشن دکھے گا, اس آپشن پر کلک کر کے آپ اپنا مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پیارے بابا جان مقصود دیوان عطاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان میرا سوال ہے کہ اگر نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھی جائے تو کیا فوراً سجدہ کرنا واجب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، البتہ وضو ہو تو بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا نام میاں محمد رضوان برکاتی ہے اور میں اس وقت ملیشیا میں ہوں۔ میرا پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جان بوجھ کر نماز کا واجب ترک کیا تو سجدے سہو کافی نہیں، بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید شکیل اتاری، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت سے فیضان مدینہ چیئرمین کالونی وا کینٹ میں ایک ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یا مرشدی، دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، 101 بار اول آخر تین تین بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر، کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید یوسف بابا پوچھ رہے ہیں، سبتین نام کا مطلب بتا دیں اور یہ بھی بتائیں کیا یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ سبت کی جمع سبتین، یہ دونوں شہزادوں کا لقب ہے سبت، مانا مانا انشاءاللہ دیکھ کے بتاتے ہیں لغت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام جاوید، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کتنے نکاح فرمائے؟ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات رہی اس وقت تک تو ان کو نکاح کی اجازت نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے نکاح فرمائے، تعداد میں بھول گیا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد زہید اتاری، ہند کے شہر منصور مدھیہ پردیش سے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ منہ میں چھالے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، وہ سبتین کے معنی جو پوچھے، سبت سبت سین با توا، سبت سبت کیا، سبت نواسے کو بھی بولتے ہیں، پوتے کو بھی بولتے ہیں، تو یہ سبتین تو دونوں نواسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اس سے مراد ہیں سبتین۔ اچھا، اب یہ دوسرے ایک سوال آیا منہ میں چھالے کے تعلق سے، تو منہ میں چھالے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ منہ کے اندر، زبان کے نیچے یا ہونٹوں کے اندرونی سطح پر چھالے ہوں تو میتھی پکا کر کھائیے، یا میتھی کے تازہ پتے پانی میں خوب ابال کر اس کے نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے اور کلیاں کیجئے، انشاءاللہ عزوجل منہ کے چالے ٹھیک ہو جائیں گے. میتھی جس طرح ہم دال پکاتے ہیں اس طرح میتھی بھی پکتی ہے، میتھی کی کھچڑی بھی پکتی ہے، دال کی جگہ چاول میں میتھی ڈال دی جائے اور تازہ پتے تو یہ تو میتھی کا ساگ تو عام ملتا ہے سبزی والوں کے پاس، زیادہ مہنگا نہیں ہوتا اور عام طور پہ کھانے میں استعمال ہوتا بھی ہے. ویسے بھی اگر ہر ترکاری میں سالن میں ڈال دیں نا میتھی کے پتے، یہی بھاجی میتھی کی، تو سالن خوشبودار ہو جاتا ہے، فائدہ کا فائدہ اور ٹیسٹ میں اضافہ. یہ خشک بھی آتے ہیں پیکٹ میں، میتھی کے پتے سوکھے بھی یہ کریانے والوں سے طلب کیے جا سکتے ہیں، تو یہ بھی ڈالے جاتے ہیں سالن میں، تو اس سے خوشبو آتی ہے سالن میں اور فائدہ بھی ہوتا ہے. میتھی کے مدنی پھول یہ رسالہ حاصل کریں تو اس طرح کے انشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول آپ کو ملیں گے، صرف اس کے صفحے 12. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور نیم گرم پانی یعنی یوں سمجھو کہ کم گرم پانی، جس کی پانی کی گرمی کو ہم برداشت کر سکیں، پئیں تو ہمارا منہ نہ جل جائے، اس کو نیم گرم. تو نیم گرم پانی سے غرارے، مگر میتھی کو پہلے ابالنا ہے، اے میتھی کے پتوں کو اس میں وہی ساگ ابالیں اور پھر اس سے اگر غرارے کرے یہ منہ کے چھالے والا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی وتر پڑھ لے اور غلطی سے دوبارہ پڑھنے کی نیت سے نماز شروع کر دے اور پہلی تلاوت مکمل ہونے سے پہلے پہلے اسے یاد آ جائے اور وہ سلام پھیر دے تو کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کو دوبارہ وتر پڑھنا ہوں گے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. بہار شریعت میں نفل نماز اگر جان بوجھ کر شروع نہ کی تھی، مثلا یہ گمان تھا کہ فرض پڑھنا ہے اور فرض کی نیت سے شروع کیا پھر یاد آیا کہ پڑھ چکا تھا، تو اب یہ نفل ہے اور توڑ دینے سے قضا واجب نہیں، بشرط ہے کہ یاد آتے ہی توڑ دے، اور یاد آنے پر اس نماز کو پڑھنا اختیار کیا تو توڑ دینے سے قضا واجب ہو گئی. تو اس مسئلے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وتر غلطی سے دوبارہ شروع کیے تو فوراً توڑ دیے جائیں، تو اس طرح توڑنے سے اس کو لوٹانا واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں دوبارہ سے مراد یہ کہ ایک بار پڑھ چکا تھا، فارغ ہو چکا تھا، اب بھول میں دوبارہ شروع کر دیے، یاد آتے ہی فوراً توڑ دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں. امیر اہل سنت سر دے کہ یہ آپ کے پوتے جو ہیں وہ آپ کی پوتی کو اللہ اللہ جو ہے وہ مطلب پڑھا رہے ہیں، یا یعنی ایسا ماحول بنے کہ ہمارے بچے بھی اپنے سے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی اللہ اللہ سکھائیں، اس کی کیسی صورت بن سکتی ہے؟ اس بارے میں کچھ اگر آپ مدنی پھول عنایت فرمائیں. شروع میں آپ نے دیر سے کیا ہے نا، تو ناظرین

وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بہن، کیا عورت صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا سکتی ہے؟ عورت کسی بھی نماز کی جماعت نہیں کروا سکتی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ساجد اتاری پوچھ رہے ہیں، اعتکاف میں جو پردہ ڈالا جاتا ہے کیا یہ ضروری ہے؟ جی نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی احمد، نماز میں نظر کس جگہ ہونی چاہیے؟ قیام میں جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر، قیام یعنی کھڑے ہو کر جو ہم سورتیں پڑھتے ہیں تو سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں کی پشت پر یعنی پاؤں کے اوپر حصے جو پنجہ ہے نا اس کے اوپر حصے پر، اور سجدے میں ناک پر، اور التحیاتو جب پڑھتے ہیں اس وقت گود میں، یہ مستحب ہے اس طرح نظر رکھنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپا جان، فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ہمارا پیج ہے مدنی چینل لائیو، جس پر کافی سارے میسیجز آتے ہیں، اور اس پر ابھی ایک میسج آیا ہے، اویس بھائی ہیں، آپ اپنے آپ کو سگے مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، تو کیا کہوں، عاشق مدینہ کہوں؟ آپ پھر بولیں گے اپنے منہ میں مٹھو کیوں بنتے ہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو سگ یہ عاجزی کا لفظ ہے، سگ کے فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کتا، تو یہ عاجزی کا لفظ ہے، اور عاجزی کے الفاظ تو ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ حضرت علامہ جامی قدس سروز سامی بڑے عاشق رسول ہوئے ہیں، عارف باللہ تھے، نیک آدمی تھے، صالحین میں سے تھے، تو ان کا ایک مقطع ہے، سگت را کاش جامی نام بودے، کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، یعنی آپ فرماتے کاش یا رسول اللہ، کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کہ اس بہانے میرا نام آپ کے مبارک لبوں پر کبھی کبھی تو آ جاتا. ایک صحابی کو نے کوئی محنت مزدوری کچھ زیادہ وزن اٹھایا, حمار سفینہ حمار کی بھی کوئی ہے, اب وہ اپنا پورا رسالہ ہے سگے مدینہ کہنا کیسا. تو ایک صحابی کا تو یہ ہے کہ وہ صحابی یوں مطلب جو اہل علم ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اصلی نام ایک قول کے مطابق مہران ہے, انہیں بارگاہ رسالت سے سفینہ کا لقب عنایت ہوا اور اسی لقب سے شہرت پائی. سفینہ کے معنی کشتی شپ. جی ایک صحابی کا لقب حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک بار تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں مجھے سفر کی سعادت ملی ہوئی تھی, رفقاء سفر سے سامان کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا, انہوں نے مجھ پر سامان ڈالنا شروع کیا. پیارے پیارے حبیب حبیب لبیب محبوب رب مجیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو فرمایا انت زاملہ, یعنی تم بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہو. ایک صحابی کا لقب بخاری شریف میں سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ اور لقب ان کا حمار تھا, وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حمار کے معنی دراز گوش, ہم جیسے کہ کھوتا یا گدھا کہتے ہیں, ڈونکی حمار عربی میں بولتے ہیں. تو صحیح بخاری حدیث ہے کہ ان کا لقب جو تھا وہ حمار. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی بہت ساری مطلب دلیلیں جو کہ انسان کو اگر کوئی جانور کا لقب دیا گیا, بلکہ جو گناہ گار ہیں خصوصاً کفار ان کو تو قرآن نے بھی جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے. تو اس میں سگے مدینہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ عاجزی ہے. اگر آپ عشق کے ذہن سے سوچیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا اس میں. ایک بار میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ہاتھ میں وہ پیڈ تھا جس پر لکھا ہوا تھا سگے مدینہ محمد الیاس قادری اوفیان ہو, اس طرح لکھا ہوا تھا. تو ایک ترک غور سے دیکھ رہا تھا, جانتا نہیں تھا مجھے, نہ اردو بولی نہ میں اس کی بولی جانوں, تو ویسے ہی بس وہ دیکھ رہا تھا میرا پیٹ. پھر اس کو کیا سوچی کہ اس نے میرے ہاتھ سے پیٹ لے لیا, ابھی اس کو چوما اور بولا کہ سگم سگانے مدینہ, پیتنا بولا کہ تو اگر سگے مدینہ ہے مطلب تو میں تو مدینے کے کتوں کا بھی کتا ہوں, سگم سگانے مدینہ. تو یہ ترک عاشق رسول ہوتے ہیں. تو یہ سب وہ عشق کی باتیں ہیں. تو کوئی شرن حرج نہیں ہے, الحمدللہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں, ہم نے نسبت بھی تو مدینے سے رکھی ہے نا. کچھ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہیں, پھر اس کو اس سے وہ کرنا مطلب کتے سے یا انسان کو. قرآن نے کیا کہا ہے باغی انسان کو, ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کہ ہر وقت اشرف ہر حال میں اشرف المخلوقات انمان ہو کر بھی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ پڑھ لے کوئی سگے مدینہ کہنا کیسا, یہ کڑکڑ کڑکڑ کرنے والے کرتے, لیکن آج تک اس رسالے کا کسی نے جواب نہیں دیا الحمدللہ. یہ برسوں گئے یہ رسالہ چھپ کر آ گیا ہے اور ہزاروں لاکھوں کے ہاتھ میں پہنچا ہوگا. ویب سائٹ پر ہے, آپ ڈھونڈ لیں اس کو دعوت اسلامی, آپ پڑھیں گے آپ کے انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے, غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اصل بازوں کو تکلیف کچھ اور ہوتی ہے, پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے, تو پھر ہو گئے یوں کیوں بولتے ہو یہ کیوں کرتے ہو. تو بےچارے عوام جن کو معلومات نہیں ہوتی نا ان کے چکر میں آ جاتے ہیں باتوں میں آ جاتے ہیں. تو آپ کائے کو سب کے سنتے ہو یار آپ, مطلب یعنی کہ عاشقان رسول علماء کرام جو ہے نا ان سے وابستہ رہیں گے نا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, بس وہ آئے گا تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے اور دور ہو جائے گا اس وقت. اور سب کی سنیں گے, سنو سب کی کرو اپنی, یہ بعض لوگوں کی ہوتی ہے نیچر, یہ شیطان نے یہ ذہن میں ڈالا ہوا ہے سنو سب کی کرو اپنی, اور پھر یہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں, وہ گمراہ باز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر بہت یعنی کہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. تو اس کے سنو سب کی نہیں, سنو صرف عاشقان رسول کی, سب کی کا کو سنے. اب کوئی غیر مسلم لیکچر دے رہا ہو اپنے مذہب کا, سنو سب کی سنو اس کی. اب پھنس گئے تو پھر آپ کو کون سنبھالے گا. خدا کے بارے میں اس نے کوئی الٹی سیدھی باتیں کی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی, آپ کیا کرو گے, ایمان کا کیا بنے گا. تو کائے کو سنو سب کی بھائی, کسی کی بھی نہیں سننی ہے. لاکھوں اسلام کا نام لیتا ہو تب بھی نہیں سننی, ہمیں صرف عاشقان رسول کی سننی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب دیکھو یہ کہتے ہیں نا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے, تو یہ انسان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ 3 کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ترجمہ ایک کنزول ایمان, بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. دیکھیے قرآن کریم میں انسان کو اچھی صورت پر بنانے کے بعد ہر نیچی سے نیچی حالت پر پھیر دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان آیت نمبر 4 میں انسان کی اچھی صورت اور جسمانی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں, یعنی انسان نے مذکورہ نعمتوں کی قدر نہ کی اور کفر و بد عملی اختیار کی تو ہم نے اسے جانوروں سے بدتر, کیڑوں مکوڑوں بلکہ گندگیوں سے بھی کمتر کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیا. معلوم ہوا کہ کافر بظاہر انسان نظر آنے کے باوجود جانور سے بدتر ہے. اچھا سورت پارہ 8 سورت الاعراف آیت نمبر 179 میں انسان ذرا اپنے آئینے میں دیکھے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ترجمہ کنز الایمان, وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے, معلوم ہوا کہ انسان اگر ٹھیک رہے تو بعض فرشتوں سے بڑھ جاوے اور اگر الٹا چلے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاوے, کہ جانور تو اپنے برے بھلے کو جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا. کتا بھی سونگ کر منہ ڈالتا ہے مگر یہ انسان ایسا غافل انسان بغیر تحقیق ہی حرام حلال سب کھا جاتا ہے. تو اس میں کئی روایتیں آیتیں اس سے اس کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ اگر کوئی مدینے کی طرف محبت میں نسبت کر کے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے, شرن کوئی جرم نہیں ہے, اور کبھی بھی انشاءاللہ کوئی اس بات کو شرعی دلائل کے ساتھ غلط ثابت نہیں کر سکے گا. یہ الگ بات ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان کو بعض اوقات وہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, غلط فہمیوں میں بعض لوگ ڈال جاتے ہیں. یار کرنے کے کام کرو, نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے, تو کرنے کے جو کام ہیں وہ کیجئے, آنکھیں بند کر لیجئے اپنے بزرگوں پر اپنے اکابرین پر اور اعتماد رکھیے کہ یہ ہمارے علماء عاشقان رسول علماء ہمیں وہی بات بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. الحمدللہ. اور یہ ہم نے سوشل میڈیا پر جہاں پر فیس بک پر لائیو چل رہا ہے ہم نے اس کا لنک بھی لگا دیا ہے, سگے مدینہ کیسا رسالہ, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تقدیر چمکو تھے قسمت ہی تو کھل جائے, تقدیر چمکو تھے قسمت ہی تو کھل جائے, بن جا ادنا سب عطا مدینے کا, بن جائے جو ادنا سب عطا مدینے کا. اچھا یہ جو میں نے پارا 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 کا, تو وہ آیا تو یہ سب اپنی جگہ پہ درست ہے, پارا 8 جو کہا اس کی جگہ ہے پارا 9, تو یہ ایڈٹ کر لیجئے گا. پارا 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد رب العباد عز و جل ہے. زندگی گزارنی ہے, کھانا پینا ضروری ہے, کہیں آنا جانا ہے, سواری ضروری ہے, گاڑی چلانے کے لیے ایندھن ضروری ہے, جس کے پاس گاڑی ہے اس کا واسطہ لازمی فیول اسٹیشن سے پڑتا ہے. بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ فیول بھرواتے ہوئے کئی حادثات ہوئے جس کے سبب کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ فیول گاڑی میں بھرواتے ہوئے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ نیز جانی و مالی نقصان سے بچنے کا کوئی روحانی وظیفہ ارشاد فرما دے. یہ پہلے وہ جواب دے دوں اس کا, مولا مشکل کشا علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کتنی شادیاں کی اس کا. یہ فتح فیض الرسول پیج نمبر 571 پر لکھا ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یا کے بعد دیگر ہے, حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ 8 بیویاں تھیں, اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یا کے بعد دیگر ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نکاح میں آئیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی گزارنی ہے, کھانا پینا ضروری ہے, کہیں آنا جانا ہے, سواری ضروری ہے, گاڑی چلانے کے لیے ایندھن ضروری ہے, جس کے پاس گاڑی ہے اس کا واسطہ لازمی فیول اسٹیشن سے پڑتا ہے. بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ فیول بھرواتے ہوئے کئی حادثات ہوئے جس کے سبب کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ فیول گاڑی میں بھرواتے ہوئے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ نیز جانی و مالی نقصان سے بچنے کا کوئی روحانی وظیفہ ارشاد فرما دے. یہ اپنے پیٹرول, اب اس کو فیول بولتے ہیں, اچھا تو یہ پیٹرول جو ہے نا یا فیول, یہ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے اور تیزی سے یہ اڑ بھی جاتا ہے ہوا میں. پیٹرول تو آگ چونکہ جلدی پکڑتا ہے اس لیے وہاں لکھا بھی ہوتا ہے نو اسموکنگ پیٹرول پمپ پر. تو بعض اوقات پھر بھی کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہوگی, کوئی جلتی سگریٹ وہاں چلی جاتی ہوگی, یا وہ یہ لوہا لوہے سے رگڑ کھاتا ہے تو بعض وقت چنگاری اڑتی ہے, تو وہ بے احتیاطی میں وہ فیول بھرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ٹنکی سے زور سے ٹکرا جاتی ہو نلکی اس کی لوہے کی, تو وہ چنگاری اڑ کر آگ فوراً اختیار کر جاتی ہو آگ کی صورت اور آگ لگ جاتی ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ احتیاطیں کرنا مناسب ہے, اور اس کے قریب آگ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ کہ اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں اور جانیں ضائع ہوتی ہیں. یہاں تک کہ موبائل فون بھی وہاں اس کے قریب استعمال کرنا یہ بھی رسکی ہے, اس کے بھی سنا حادثے, اس کی وجہ سے بھی وہ فوراً اس میں بھی بعضوں کا دھماکہ ہو جاتا ہے, فوراً نہیں مطلب سنا ہے کہ دھماکہ ہو جاتا ہے. جی منع ہے وہاں پہ, لکھا ہوا ہوتا ہے. جی تو اس لیے وہ موبائل فون بھی وہاں استعمال نہ کیا جائے کہ اس سے بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور انجن بھی وہاں پیٹرول جب بھروایا جائے تو انجن فوراً پہلے بند کر لیا جائے, یعنی کہ انجن بھی چل رہا ہو اور پیٹرول بھی ڈل رہا ہو تو اس میں بھی خطرہ ہے کہ کوئی یعنی کہ اسپارکنگ ہو جائے, آگ لگ جائے, کچھ ہو جائے. ابا یہ سب چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ سب لکھی ہوئی ہوتی ہیں پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں دیتے لوگ. اب ظاہر ہے کہ بےچارے وہ جو ملازمین ہوتے ہیں وہ بھی سختی نہیں کر سکتے کہ ورنہ یہ آئیں گے نہیں, ان کی نوکری چلی جائے گی. تو ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنی مدد آپ, کہ جب یہ باتیں لکھی ہیں انہوں نے تو ظاہر ہے کہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے لکھی ہیں. اب یہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بس یار کچھ نہیں ہوتا, جو یہ جل کر بےچارے جو برتھا ہو جاتے ہیں نا, یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے یہی کہتے ہو یار کچھ نہیں ہوتا, یہ روز نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر بس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پاپا پیٹرول کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سی این جی بھی ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے, تو اس کے سلنڈر بعض اوقات پرانے ہوتے ہیں یا کوئی فالٹ ہوتا ہے تو وہ بھی بھرواتے ہوئے پھٹ جاتے ہیں, اسی وجہ سے بھی آگ پھیلتی ہے. فالٹ بھی ہوتا ہوگا اور کمپنیوں کا بھی فرق ہوتا ہوگا, سستا لیتے ہوں گے کوئی کمزور کمپنی کا تو اس کی وجہ سے بھی یہ پھٹ جاتا ہوگا. تو اب یہ کہ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے, جیسے کہ وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہیں کرتے, انہیں بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ ون وے توڑ دیا, وہ سامنے والا جب آ رہا ہوگا ٹکرائے گا تو تمہارا جو ٹوٹے گا وہ پھر صحیح کا ہوگا, تو اس لیے ون وے بھی نہ توڑا کرو. ون وے تو توڑتے ہیں, ساتھ میں تیز چلاتے ہوئے آ رہے ہوں گے غلط سائڈ سے, پھر تیسرا یہ کہ موبائل کان سے لگایا ہوا ہوگا, یعنی ظلم پہ ظلم اور کیا بہت ہے انہوں نے. اور پھر یہ کہ وہ سیفٹی بیلٹ بھی نہیں باندھا ہوگا, یہ بھی باندھنا ہوتا ہے یہ. اور اسکوٹر والا ہے تو پھر وہ نہیں پہنتے ہیلمیٹ, سر کی چوٹ آتی ہے بےچارے. تو بارہ لے کے پیٹرول پمپ کی بات ہو رہی تھی, تو یہاں مطلب بڑی احتیاطیں کرنی ہے. اور آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ صبح شام تین تین بار پڑھنا ہے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی, و ولدی, و اہلی, و مالی. صبح کی تعریف ہے جب آدھی رات ڈھل جائے تو سورج کی پہلی کرن چمک دے تک صبح, اور اس درمیان جو وظیفہ پڑا وہ صبح پڑھنا کہا جائے گا. کچھ کہنا چاہتے ہیں یعنی صرف صبح پڑھنے کا یا صبح شام پڑھنے کا, یہ ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ مطلب اگر ہم صبح پڑھ لیں گے تو شام تک حفاظت ہوگی انشاءاللہ, اور شام کو پڑھ لیں گے تو صبح تک حفاظت ہوگی. شام کو پڑھنے کا یہ ہے, شام کی تعریف یہاں یہ کہ زہر کا وقت شروع ہوا, زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کی سورج ڈوبنے تک اس شام کہلاتی ہے. تو اس درمیان جب پین پڑھ لیں گے تو یہ شام کو پڑھنا کہلائے گا. یہ شجر قادریہ رضویہ میں یہ ورد لکھا ہوا ہے. الوظیفۃ الکریمہ میں بھی ہے. اعلی حضرت کے جو معمولات تھے جن کو ان کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان نے جمع کیا اس میں بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گاڑیاں یا موٹر سائیکل وغیرہ پیٹرول بہت زیادہ پیتے ہیں من وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جو کم پیٹرول استعمال ہو؟ گاڑی کم چلائیں گے تو کم استعمال ہوگا, مسجد میں پیدل جائیں گے تو صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور پیٹرول کی بھی بچت ہوگی. البتہ یہ جو مجبور ہے کہ وہ بیچارہ چلانی ہوتی ہے اس کو, تو کسی کی حکایت ہے کہ ان کا کہنا ہے یہ میتھی کے 50 مدنی پھول پیج نمبر 12 کی آخری حکایت ہے یہ کہ ایک صاحب کا بیان ہے, میں اپنی موٹر سائیکل میں 8 لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا جو صرف ایک ہفتہ چلتا تھا. پھر میں نے پیٹرول ڈلوانے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ اب وہی 8 لیٹر پیٹرول 3 ہفتے چل جاتا ہے. ہر بار سورۃ الکوثر سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے, اور شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک بار پڑھنا ہے, اور بسم اللہ ہر بار پڑھنا ہے. تو یہ سورۃ الکوثر کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 بار ہے, یاد رہ گیا نا؟ یہ آپ نے تجربہ کیا ہے. مجھے تو اسکوٹر چلانا ہی نہیں آتی, اسٹارٹ کرنا ہی نہیں آتی. باپا جب کا یہ وظیفہ پتا چلا ہے تقریباً عمل کی کوشش ہے اور برکت ہی پائی ہے. یہ نہیں جیسے 1 کی 3 ہفتے ان کا تجربہ ایک صاحب حکایت کا, ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے. برکت آپ نے محسوس کی. کم استعمال ہوتا ہے پٹرول, زیادہ گاڑی چلے تو کم استعمال ہوتا ہے. آپ جیسے کہ آپ جتنا ڈلواتے ہیں 5 ڈلواتے ہیں مثلا لیٹر, تو پہلے کتنے دن چلتا تھا اور اب کتنے دن چلتا ہے دم کرنے سے؟ تو یہ کچھ ناظرین کو شوق بڑھے گا نا, حاضرین ناظرین کو پڑھنے کا. بابا بائک سے شروع کیا تھا آپ, وہ یہ گاڑی میں جیسے ڈلواتے ہیں. 4 پہیے والی گاڑی ہے. اچھا اچھا, نہیں کوئی حرج نہیں, ایکوریٹ حساب نہیں کیا جی, لیکن یہ کہ اگر ماہانہ جیسے 5,000 خرچ ہے تو وہ پھر 4 میں 3.5 میں نپٹی بن جاتا, 1,000-1,500 کا بچت. باپا ابھی آپ نے نام لیا تھا ایک بزرگ کا, کاشف عباس پوچھ رہے اس حوالے سے, ابھی آپ نے مولانا جامی کا ذکر کیا تو جامی کا مطلب کیا ہے؟ خدا جانے. جامی یہ مشہور بزرگ ہیں, علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی کتابیں بھی ہیں, وہ شواہد النبوہ انہی کی ہے. شواہد النبوہ یہ مشہور, یوں مشہور ہے اہل علم کے طبقے میں, یہ ان کی اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. بڑی اس میں کرامتیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی حکایتیں وغیرہ, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اچھے بزرگ تھے یہ. نفحات الانس, نفحات انس یہ بھی ان کی کتاب ہے. اشعار بھی لکھے ہیں, وہ بڑے زبردست عاشق رسول تھے. ان کے بارے میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے کلام لکھا جس میں یہ بھی تھا, زم مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, یعنی کہ جدائی سے عالم کی جان نکلی جا رہی ہے, یا نبی اللہ رحم فرمائیے, یا رسول اللہ رحم فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے قصیدہ لکھا اور یہ اب مدینے کا قصد کیا. جب مدینے کے قریب پہنچے تو وہاں کے مدینہ شریف کے خادم جس کو عام الفاظ میں حاکم بولتے ہیں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اسی رلیے کا شخص آ رہا ہے اس کو مدینہ میں مت آنے دینا. ان کو روک دیا گیا. تو یہ پھر چھپ کر جانے لگے. پہلے ہی طرح پہلے ہوائی جہاز اور یہ دور تو تھا نہیں, اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور پیدل سفر ہوتے تھے, تو یہ چھپ کر جانے لگے. تو پھر حکیم نے زیارت کی, پھر فرمایا کہ اس کو روکو, تو روک دیا گیا. اس طرح دو تین بار ان کو روکا گیا, لیکن یہ چھپ کر مزید چھپ کر سامان میں چھپ کر یا اس طرح جانے کی انہوں نے کوشش کی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکیم کو اس طرح فرمایا کہ اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گرفتار نہیں کریں گے, یہ کوئی مجرم نہیں ہے, یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور یہ جب حاضر ہوں گے نا تو پھر میرا دست مبارک مزار شریف سے باہر آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ لوگ فتنے میں پڑے. اس طرح کی ان کی حکایت بیان کی جاتی ہے. تھے بڑے زبردست عاشق رسول, ان کے مختلف کلام ہیں, تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ. کوئی ہے کسی کو یاد؟ تنم نہ خواہش حیران سیا شد روز عصیانم ذکر دا خیش حیران ذکر دا خیش حیران سیا شد روز عصیانم کے رسالے میں ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے کسی کا قرض وغیرہ تو نہیں روکا ہوا, اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہیں یا ویسے ہی ادھار لین دین کرتے ہیں, تو بعض لوگ جو ہے وہ ادھار چکانے کی یعنی کہ استطاعت ہوتی ہے, پیسے ہوتے ہیں, مگر جو ہے نا وہ بس ایک ٹائم پیریڈ لیا ہوتا ہے تو بلا وجہ, یعنی کہ اس کو پھر ٹائم پیریڈ لیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمارے پاس اتنا ٹائم باقی ہے تو پھر جو ہے نا ہم تب تک دے دیں گے, اور پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر جب وقت آتا ہے تو اس وقت پیسے ہوتے نہیں ہیں, تو اب جو ہے وہ پھر آنے بانے کرتے ہیں کہ بھائی ابھی پیسے ہیں نہیں اور ابھی تو مسئلہ ہے اور کاروبار نہیں ہے اور پوزیشن نہیں ہے, تو اگر کوئی یعنی کہ مقروض ہے تو اس کو قرض اتارنے میں کس طرح کی جلدی کرنی چاہیے؟ یہ جامی کے معنی لغت میں لکھا ہے کہ خراسان کے شہر جام سے منسوب اس شہر کا باشندہ یا اس سے متعلق کوئی چیز, جیسے کہ کراچی سے کراچوی, لاہور سے لاہوری, تو جام سے جامی, تو آپ یعنی کہ جام سے نسبت رکھتے ہیں اس لیے وہ جامی کہلائے. فارسی کے مشہور شاعر دوسرے معنی یہ لکھے مشہور شاعر فارسی کے مشہور شاعر مولانا نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی. یہ خیر انہوں نے فارسی شاعر لکھا ہے صاحب لغت نے, صرف شاعر نہیں تھے بہت بڑے عالم تھے. ہو سکتا ہے یہ جام کے ہوں گے تو اس لیے ان کو جامی کہا گیا ہوگا. اب یہ کہ قرضے والا, تو یہ مدنی انعام اس پر پہلے بھی یہ چل چکا ہے سوال قرض کے تعلق سے کہ مدنی انعام کی. تو قرض جب کسی سے لیا نا تو اب یہ کہ جلدی سے جلدی اتارنا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کا آپس میں یہ طے ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو دیں گے, اس سے پہلے بھی وہ طلب کر سکتا ہے. تو اس کو قرض یہ ایسا بوجھ ہے کہ اس کو فوراً سے پیشتر بندہ خود کو آزاد کرا لے, ورنہ قرضہ ہونے کی صورت میں مر گیا تو مر جائے گا. کہ کوئی کسی کے اگر تین پیسے دنیا میں دبا لے گا تو اس کے بدلے قیامت کے روز 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. دبا لے گا تو قرضہ اس کا بعض تو دبا, تین پیسے تو ہے نہیں کوئی مطلب, یعنی کہ آج کل تو لاکھوں کروڑوں دبا جاتے ہیں اور بولتے کہ جا وصول کر لے. بعض بدماش ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں, ویپاری ہوتے ہیں, شخصیت کہلاتے ہیں اور معزز بنتے ہیں, ہوتے نہیں معزز بنتے ہیں, تو یہ بول دیتے ہیں کہ جا وصول کر لے. تو یہ اس طرح بول تو دیتے ہیں لیکن آخرت میں یہ پھنس جائیں گے. اگر دنیا میں کوئی اس کی صورت خلاصی کی نہیں کر لی, دے کر معافی مانگ کر کے جا وصول کر لے, اگر کسی نے بول دیا تو اس کو کتنی اذیت ہوگی جس کے یہ پیسے لے کے بیٹھا ہے. قرضہ تو اپنی جگہ پر, مزید اذیت بھی تو ہوگی نا, تو اس کی معافی بھی تو مانگنی پڑے گی اور قرضہ بھی ادا کرنا ہی پڑے گا. ایک روایت ہے امام احمد بن ایک امام احمد نے محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, کہتے ہیں ہم صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرماتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور دیکھتے رہے, پھر نگاہ نیچی کر لی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی سختی اتاری گئی. کہتے ہیں ہم لوگ ایک دن, کہتے ہیں یعنی راوی کہتے ہیں ہم لوگ ایک دن ایک رات خاموش رہے. جب دن رات خیر سے گزر گئے اور صبح ہوئی تو میں نے عرض کی وہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی. ارشاد فرمایا کہ دین کے متعلق ہے, دین میں قرض بھی شامل ہے. تو دین کے متعلق ہے, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو, پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو, پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو, اور اس پر دین ہو جس میں قرض بھی شامل ہے, اور اس پر دین ہو تو جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک ادا نہ کر دیا جائے. ایک اور حکایت بڑی عبرتناک ہے, شیبان بن حسن کا بیان ہے. میرے والد صاحب اور عبد الواحد بن زید ایک جہاد میں تشریف لے گئے. انہوں نے ایک پراسرار کنواں دیکھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھی. اندر جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے پانی ہے. انہوں نے دریافت کیا جن ہو یا انسان؟ جواب دیا انسان. پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ بولا انتا کیا کا, ایک ملک کا نام ہے یا شہر کا نام. میرا قصہ یہ, وہ پورا سرار کنویں میں جو شخص تھا اس نے کہا میرا قصہ یہ کہ میرے رب عز و جل نے مجھے وفات دے دی اور اب مجھ کو اس کنویں میں قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا ہے. انتاکیا کے کچھ لوگ میرا ذکر خیر تو کرتے ہیں نہ مجھے بھلائی سے یاد تو کرتے ہیں مگر میرا دین نہیں چکاتے, میرا قرضہ نہیں اتارتے. چنانچہ یہ دونوں میرے والد صاحب اور ان کے جو رفیق تھے ساتھی انتاکیا گئے اور معلومات کر کے اس پر اسرار کنویں کے قیدی کا دین یعنی قرض چکا کر واپس اسی مقام پر آئے تو وہاں نہ اب وہ شخص تھا نہیں کنواں. یہ دونوں حضرات اسی پر اسرار کنویں والی جگہ پر جب رات سوئے تو خواب میں وہی شخص آیا اور اس نے کہا جزاکم اللہ عنی خیرا, یعنی اللہ عز و جل تم دونوں کو میری طرف سے بہترین بدلہ دے, میرا قرض ادا ہونے کے بعد میرے پروردگار عز و جل نے مجھ کو جنت کے فلاں حصے میں داخل فرما دیا ہے. یہ حکایت شرح الصدور صفحہ نمبر 267 کے حوالے سے قبر والوں کی 25 حکایات پیج نمبر 28 پر ہے جو مکتبۃ المدینہ کی دلچسپ اور عبرت آموز کتاب رسالہ ہے. 25 حکایت اور ضمناً اور بھی اس میں مدنی پھول دیے گئے. قرض دینے والا دیکھا نا وہ کنویں میں قید تھا. اب یہ کبھی کبھار اس طرح کے واقعات دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو قرض تو ایک پائی بھی چھوڑ کے مرنا نہیں چاہیے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے قرض تو ادا کر ہی دیجیے, جو فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں تک پہنچا دیجیے. قرض لے کر نہیں مرنا ورنہ مارے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا باعمل اور نیک بندہ بنا لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. ہے 10 سال سے چھوٹے مدنی منے آج کچھ ہماری تک تو تعداد کم پہنچی ہے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد. ابو 10 سال کے مدنی منے یا اس سے نیچے کے ہوں تو زیادہ اچھا, ورنہ پھر یہ بتا نہیں سکیں گے, مشکل ہے ان کے لیے. ہاں بھائی, اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ میری برادری بتا دے 60 سال یا اس سے اوپر کے. لیکن وہ جنہوں نے اب تک ماہ رمضان شریف میں درست جواب نہ دیا. دیکھ کر نہیں بتانا, کسی کے بتانے سے, کسی کے بتائے سے نہیں بتانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ادریس اتاری, ایج 54. جی نہیں تو 60 سے اوپر کا کہا ہے میں نے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء. 60 سے اوپر کا میں نے کہا تھا. 60 سے اوپر کا فرمایا میرے اہل سنت نے. چلو یہ جواب جو بھی ہے, یہ اور بھی آواز آ گیا. چلو ان کو تو چاند رات کے مدنی قافلے کا مدنی انعام دے دیں. جی ذرا جواب ذرا دوبارہ دے دیجئے, کیا جواب دیا آپ نے؟ جی پاپا جواب کیا دیا آپ نے؟ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء. جواب درست ہے. اب 3 دن میں مدنی قافلے کا اعلان کر دیں چاند رات کا انشاءاللہ عید کے بعد. کس دن؟ عید کے بعد جو جمعہ آئے گا. اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ. بابا یہ مسجد کہاں پر ہے, مکے میں ہے یا مدینے میں ہے؟ ہاں یہ بھی سوال تو بنتا ہے، منا میں ہے، عرفات میں، مزدلفے میں ہے، جدہ شریف میں ہے، یہ تو دس سال سے نہیں، یہ بھی نہیں بتا سکتے بےچارے مدنی منع، یہ میری برادری جی. یہ مسجد کہاں واقع ہے؟ جس کو بتانا اس سے ہاتھ اٹھائیں گے، جو اپنی جگہ کھڑا ہوگا اس کو مائک نہیں ملے گا. بابا کس سے پوچھنا ہے؟ یہ 60 سال سے اوپر والی کوئی میری برادری، 60 سال سے اوپر، 60 سال سردار آباد والے بھی انعام لے رہے ہیں بھائی، صحیح جواب دے دیا لگتا ہے. مسجد قبا کہاں واقع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاوید اتاری ہے، مدینہ منورہ میں. عمر تقریباً 60 سال کے نزدیک، تقریباً 60 سال، 2-3 سال کم ہے. جواب دیجئے. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ. اب تو شہر مدینہ میں، اب شہر مدینہ میں ہی کہیں گے اس کو، ویسے مدینہ شریف سے باہر ہے. قدیم قبا نامی گاؤں تھا، غالباً گاؤں تھا، وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اب غالباً یہ شہر مدینہ میں یہ بہت کچھ داخل ہو گیا ہے. احد شریف بھی اب تم شہر مدینہ میں ہی بتاتے ہیں داخل. البتہ جو قدیم مدینہ ہے، پرانا مدینہ شروع کا، یہ کہاں سے کہاں تک ہے، یہ کئی بار میں نے یہاں بتایا ہے، تو یہ بھی عوام کو شاید نہیں معلوم، عام عیسائی بھائیوں کو. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے مدینہ میں کہا، جواب درست مان لیتے ہیں. چاند رات 3 دن مدنی کام میں. اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کان پر قلم یا مسواک شریف رکھنا کیسا؟ کان پر قلم لکھتے لکھتے رکھنے سے، یہ لکھا اس کے بارے میں کہ بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے جب لکھ رہا ہے نا، لکھتے لکھتے جیسے رکھتے ہیں کاتب قلم، تو اس سے مطلب بھولا ہوا مضمون یاد آ جاتا ہے. اور مسواک، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مبارک کان پر مسواک رکھی تھی، وہ رکھتے تھے اس طرح کی روایت ابھی تو حال ہی بیان ہوئی ہے. خالد بن زید الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ. جی اور آج جو قرآن دازی ہے نا بابا، آج 20ویں شب ہے، اور آج ہماری جو قرآن دازی ہے وہ عمرے کی نہیں بلکہ حج کی ہوگی. یعنی آج جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اس کو حج کی ٹکٹ دی جائے گی انشاءاللہ. یہ ملا ہے کہ لکھنے والے کا کان پر قلم رکھنا اچھا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کاتب یعنی لکھنے والا آدمی تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قلم اپنے کان پر رکھو کہ یہ انجام کو زیادہ یاد کرنے والا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر کاتب یعنی لکھنے والا قلم کان سے لگائے رکھے تو اسے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے، بہتر یہ ہے کہ قلم داہنے یعنی سیدھے کان پر رکھے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے. قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اسے یعنی اس سے مضمون یاد رہتا ہے. اس سے مراد نفسیاتی تاثیر اور اثر ہو سکتا ہے. نفسیاتی تاثیر و اثر اگر کپیل ہو سکتا ہے. یہ تو حدیث شریف میں مطلب اس کے اوپر تو آئی نا, لیکن یہ کہ اب جب قلم اب کام کر رہے ہیں, اب تو کمپیوٹر کا دور ہے, اب کمپیوٹر کہاں رکھیں گے؟ تو اگر کوئی قلم سے لکھتا ہے تو ضرورتاً وہ کان پہ لکھتے لکھتے رکھ لے تو صحیح ہے, ابھی اپنا وہ قلم جس سے یہ لکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ اب وہ قلم کان پہ لگا لگا کر آپ پھرتے رہے بولے سنت ہے, تو یہ نہیں کرنے کا. ہر وقت لیے لیے پھرنا کان پہ, یہ سنت تو کوئی کسی نے بھی نہیں کہا, نہ اس حدیث سے یہ سنت ثابت ہو رہی ہے. حضرت سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تو مسواک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر اس طرح رکھی ہوتی جیسے کاتب یعنی لکھنے والے کے کان پر قلم رکھا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی مسجد قباء شریف کا بھی ذکر مبارک ہوا, کاش آپ کے ساتھ ایک بار پھر اس مسجد کی زیارت نصیب ہو جاتی. اور کیا اس مسجد میں نماز پڑھنے کا باپا کو ثواب ہے؟ عمرے کا ثواب ہے, دو رکعت وضو کر کے چلے. مسجد قباء یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بھی امیر سلم نے فرمایا کہ اس کی تعمیر فرمائی, اور یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد یہ مسجد قباء ہے, اور اس میں نماز ادا کرنے کا بھی ثواب ہے. وہ ثواب کیا ہے آئیے سن دیں. ترمذی میں مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز عمرے کی مانند ہے. بہار شریف میں مزید آگے لکھا ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو قباء تشریف لے جاتے, کبھی سوار کبھی پیدل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں کم و بیش 10,000 نمازی کی جگہ ہے. پہلے جو مسجد شریف تھی ذرا اس کا اتنا وہ گہرا ہوا نہیں تھا, کیا مساحت اتنی نہیں تھی, اب کافی اس کی توسیع ہو گئی ہے. اور اس میں اپنے جہاں اونٹنی مبارک تشریف بیٹھی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بھی نشان تھا پہلے, ایک وہ ماربل وہ کیا بچھاتے ہیں ٹائلز یا ماربل مخصوص رنگ کا سفید تھا, وہ دوسروں سے منفرد تھا. وہ بتایا گیا تھا کہ یہاں اونٹنی بیٹھی تھی اور وہیں کہیں گھٹنے کا نشان اونٹنی کے, ہاں بتاتے تھے کہ گھٹنے کا. خیر اب وہ تمام علامات جو ہیں وہ چھپا دی گئی ہیں اور کافی توسیع کر لی گئی ہے. وہ 10,000 1988 کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی توسیع ہوئی تھی اور کم و بیش 15,000 مربع میٹر تک اس میں توسیع میں اضافہ ہوا, اور اب 8-10,000 کے نمازیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے جو اس کے متعلق لکھا گیا ہے میں نے وہ آپ کو بیان کیا ہے. خیر توسیع ہوتی رہی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوشل میڈیا کے سوالات ہیں کچھ؟ جی پیارے باپا جان, آج کل سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اپنا کھانا افطاری وغیرہ کی تصاویر اپلوڈ کر دیتے ہیں, اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ مطلب جس طرح ہیش ٹیگز وغیرہ چلتے ہیں آج کل شہری اور افطاری کے, اور ہر کوئی ڈال رہا ہوتا ہے اپنے اپنے کھانے کے. جی جی آپ ساری افطاری کر رہے ہیں تو وہ یوں بناتے ہوں گے سیلفیاں. جی جی یا اس پر اور بہت زیادہ ہیش ٹیگز چل رہے ہیں اس کے. وہ تو مجھے یاد آ گیا ابھی بیچ میں چند روز پہلے ایک تنزیہ وہ دیکھا تھا کلپ, سجدے میں اور یوں اس نے فون اٹھایا ہوا ہے, وہ سیلفی بنا رہا ہے, کوئی شخص سیلفی بنا رہا تھا اور لکھا ہوا تھا پہلے, یعنی مراد یہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اور اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. جی پاپا یہ صرف سحری افطاری کا نہیں ہے, کئی جگہ اس طرح ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کی وہ تصویر بناتے ہیں. کسی نے اس طرح بھیجا تھا, اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے کل برگر یا بریانی کھائی ہے, تصویر بنانا بھول گیا تھا, میری مان لو کہ میں نے واقعی کھائی ہے کل, میری مان لو. یہ کوئی شرارتی کی ہوگی, شرارت کی ہوگی اس نے, مذاق اڑایا ہوگا, تصویر اڑانے والوں کا. تو اس میں مجھے جو لگتا ہے نا, اپنے سے پہلے بھی یہ تو تھا نا کہ فضول گوئی کہ پورا اپنا حساب دینا, یعنی گھر سے جب نکلنے چپل پہننے سے لے کر جو ہے وہ دفتر جانے تک, دفتر سے جو پھر وہ گھر جانے تک سارا بات حساب دیتے ہیں نا, یہ کھایا تو وہ پیا تو یہ کیا تو یہ راستے میں یہ ملا تو یوں ساری باتیں. تو اب کہہ کہ یہی باتیں جو نا وتھ پروف پہ پروف ہے, اب بولنے کی وجہ کہ وہ تصویریں بنا لی ٹھک نہیں, تصویریں اور ویڈیوز بناتے, اس کو اسٹوریز کہتے ہیں آج کل, یہ بہت چل رہا ہے اسٹوریز, اپنی فل ڈے اسٹوریز ڈالتے ہیں, وہ 24 گھنٹے کے لیے ہوتی ہیں پھر وہ چلی جاتی ہیں. اچھا سر, ڈبل 12 گھنٹوں کے لیے یہ ہوتی ہیں. ہاں یہ اسٹوریز اب آج کل سب پلیٹ فارمس پر آ گئی ہیں سوشل میڈیا کے, یہ ایک دوسرے کی سیرت کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل ایسا لگتا ہے, ورنہ مجھے کہاں پوچھتے تھے کہ کتنے گھنٹے سوتے ہو, دو تین بار یہ سوالات اس طرح کے چلے نا, تو اب یہ مطلب یہ لگتا ہے میری بھی ٹوہمیں پڑے, یہ کرتا کیا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پسند کرتا ہے, کون سا کون سی خوشبو لگاتا ہے, کون سا کپڑا, کپڑے کی قسم کون سی ہے, سفید تو ہے لیکن یہ کون سی قسم کا کپڑا ہے, بھاری ہے ہلکا ہے, باہر کا ہے پاکستان کا ہے, پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے, کیا کیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ اسلام حسن اسلام سے یہ ہے, حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ لا یعنی باتوں میں نہ پڑے, نے کسی انسان کے حسن اسلام سے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے. تو یہ لا یعنی میں اتنے پڑے ہیں کہ پھر وہ ساتھ میں وہ جھوٹ مبالغے جھوٹے اور خدا جانے کیا کیا مزید اس میں یہ لوگ شامل کر رہے ہیں, تو بس وہی باتیں کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں پڑ جاؤ گے, زندگی مختصر ہے. اب اسی میں اگر رہ گئے سوشل میڈیا کے اس خرافات, جو خرافات کرتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, موت تو آ جائے گی, ایک وقت آئے گا اگر زندہ بچ گئے تو ہاتھوں میں کپ کپی ہو جائے گی, تو یہ چلا بھی نہیں سکو گے موبائل فون, اس سے پہلے کچھ کر لیا جائے, اللہ کی یاد کر لی جائے. یہ طبیعت نہیں ہے, مطلب کسی کو جو اس طرح کے ایک آزاد خیال کے جو بعض لوگ ہوتے ہیں, ان کو اگر یہ سمجھا ہوا کون سا گناہ کرتے ہیں بھائی, اب کیا مطلب تم لوگ کیا تفریح بھی نہیں کرنے دو گے, کوئی مستی مذاق بھی نہیں کرنے دو گے, کیا یہ کرنے نہیں دو گے, وہ کرنے نہیں دو گے, ان کا ایسا لگتا ہے کہ شاید اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے, اور ہم لوگ یہ جو کر رہے ہیں یہ کتنی مطلب کہ اس میں ہم اپنے سانسوں کو ضائع کرتے ہیں, اس طرف لگتا یہی ہے کہ ایک تعداد کی توجہ نہیں ہے, دلاؤ تو باتیں کرتے ہیں. یہ بھی تو ہے نا کہ نظر لگنے کا بھی خطرہ, کہ کوئی ایسی آئٹمس اگر رکھی ہوئی جو غریب ہے وہ نہیں کھا سکتا, اور یہ دکھاوے کے لیے تو کر رہے ہیں, دکھانا ہی تو مقصود ہوتا ہے لوگوں کو. جی اب یہ کہ واقعی سوشل میڈیا کے ذریعے طرح طرح کے آئٹموں کی بھی ایک اپڈیٹ کیا بولتے ہیں معلومات حاصل ہوتی ہے کہ یوں بھی بنتی ہے آئٹم ہے. پورا پورا اونٹ جو وہ تندوری اونٹ بھی بناتے ہیں پورا پورا اونٹ, یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا. اس سے یہ بات تو واضح ہو رہی نا بابا کہ لوگ سوشل میڈیا سے کتنا اٹیچ ہیں. جی جی, بس ہم یہی دعوت دیں گے جو سوشل میڈیا یوزر اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ میکسیمم زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کے جو آفیشیل پیجز ہیں امیل سنت کے بھی پیج ہے, آپ اس سے وابستہ رکھیں. جب ہم لائیو جاتے ہیں یا ہماری کوئی پوسٹ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ چلیں یہاں سے کوئی چیز آئی ہے تو وہ دیکھیں گے. جب وہ کر ہی رہے ہیں تو ان تک ہم اچھی اچھی چیزیں پہنچائیں تاکہ وہ اپنی با مقصد زندگی کی طرف مائل ہوں. ہو سکتا ہے کہ اسے کئی سوشل میڈیا یوزر یا فیس بک یوزر اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں گے, تو شاید میرا گمان ہے کہ جو دعوت اسلامی کے پیغامات جب ان تک پہنچے ہوں گے تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جن میں وہ گناہوں میں یا غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ انہوں نے چھوڑا ہوگا. شاید فیس بک دعوت اسلامی کی یا امیر سنت کے پیجز نے کئیوں کا رخ بدلا ہوگا. میرا جیسے مدنی چینل پر رخ بدل جاتا ہے, مدینے کے رخ مل جاتے ہیں, لوگ مدینے کی طرف رخ کر لیتے ہیں, یعنی کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا بھی دعوت اسلامی کے اس نے بھی انقلاب تو برپا کیے ہوں گے. اگر آپ اس کو دیکھ اور سن رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جی ہاں آپ کے فیس بک کے پیج سے ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے تو آپ ابھی کامنٹس کریں. آپ کے کامنٹس جتنے بھی لوگ اس پر پیج پر ہوں گے سارے پڑھیں گے سنیں گے انشاءاللہ تعالی, دیکھیں گے. الحمدللہ کئی سارے لوگ مسلمان بھی ہو چکے ہیں ہمارے پیجز سے, کیے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے. وہ اس طرح کا مطلب شیئر کرتے وقت بندہ اگر اتنا بھی سوچنے کی عادت بنا لینا کہ یہ جو کلپ میں آگے بڑھا رہا ہوں کیا مجھے اس میں ثواب ملے گا, اگر ثواب ملے گا تو کس طرح ملے گا, یہ سوچ کر بھی اگر ہم یہ کریں نا, اور کون سا کلپ کس کو بھیجنا یہ بھی ہو. ہر کلپ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہر ایک کو بھیجا جائے, بعض کلپ ہوتے ہیں کام کے ہوتے ہیں, لیکن پھر یہ کہ جس کو بھیجتے ہیں وہ اس کا اہل ہو اس کو بھیجے اور یہ دیکھ لے کہ اس کو بھیجوں گا تو ثواب ملے گا, کیونکہ ایک ہی کلپ ہے, اس کو بھیجوں گا تو ثواب ملے گا, اس کو بھیجوں گا تو گناہ ملے گا, ایسے بھی کلپ ہوتے ہیں. اب مجھے بھی آتے ہیں اس طرح کے, اب یہ کس کو بھیجوں تو بھائی میں یہ تو مفتی صاحب کو بھیجوں کیونکہ یہ اس میں شریف مسائل ہیں کچھ جو غلط سلط ہیں, تو مفتی صاحب سے رہنمائی ملے گی. عام کو بھیجوں گا تو الیاس کا ہے نا تو کہیں گمراہ نہ ہو جائے. تو یہ کس کو کون سا کلپ بھیجنا ہے یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے, یا نہیں سوچنا پڑتا تو ڈیلیٹ کر دے بندہ. اور اگر کوئی بد مذہب کا ہے بے دین آدمی کا ہے تو یہ مہربانی کر کے سنا نہیں کرو, یعنی ایسی ایسی میں تو آپ کو کیا مثال دوں, دینی بھی چاہیے سمجھانا بھی چاہیے سب کرنا چاہیے, ایسے ایسے گمراہ کو ان کے نئی معلومات ہوتی ہے کہ یار ایسے بھی لوگ ایجاد ہو گئے, ایسی ایسی اٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ کو ملے بھیجا تھا اس کا ہولیا ایسا کہ میں کیا بول رہی یار کہ انسان تو آسمان کی ایسے برس نہ رہی ہو, اور وہ قرآن و حدیث کی اور حوالے تو اسی باتیں کر رہا تھا کہ جیسے قرآن یہی جانتا ہے حدیث یہی جانتے ہیں, 1400 سال سے کسی کو یہ آیت پتا نہیں چلی اور حدیث پاک پتا نہیں چلی, نہ تفسیر سمجھ میں آئی نہ شرح سمجھ میں آئی. میں اور کچھ بولنے سے ڈرتا ہوں کہ میں اس وقت لائی ہوں, ایسا دل جلا میرا کہ اب یہ لوگ بےچارے بھولے بھالے کو سنیں گے وسوسوں میں پڑ جائیں گے, تو کیا یہ ہم بھیجنے کی اس طرح کے کلپ, بہت بری حالت ہو گئی ہے. جو جس کی سمجھ میں آیا وہ اسلام کی تعبیر کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے اور وہ چلا رہا ہے اور سب کو یہ بس ایک کام مل گیا تو بول رہے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں سنا نہیں کرو, اور اللہ نہ کرے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو پالا مت کرو, علماء عاشقان رسول علماء سے رجوع کر لیا کرو. بھیج دیا کریں پاپا ایسی چیزیں, ہمیں بھی آتی ہیں بعض ایسے عجیب و غریب قسم کے کوئی کلپ چلا دیتے ہیں اسلام و دین کے نام پر, تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ آیا ہے کیا کہتے ہو آپ لوگ, تو لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو بولتے ہیں اچھا اب وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کے, پتہ نہیں کون سی جگہ پر ان کو حوالے سے مل جاتے ہیں, علماء سے شاید ان کے رابطے بھی نہیں ہوتے ہوں گے. پھر اپنا مرضی کا ترجمہ کرتے ہیں آیتوں کا, حدیثوں کا ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں. حدیث عربی میں ایک ایک لفظ کے بعضوں کا کئی معنی ہوتے ہیں, اور اس حدیث میں ترجمہ کرنے میں کس لفظ کا کون سا معنی یا فٹ ہوگا یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ترجمہ, خالی عربی جاننے والا نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو بھی حدیث سے عربی کی حدیث کا ترجمہ کرے گا نا وہ ایسا علم ہوگا جس کی شرح پر نظر ہوگی. اب جن کو مطلب ہے نا کہ کیا بولوں میں, کچھ متحتا تو ہے نہیں, اور وہ ترجمے کر رہے ہوتے اور عوام کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بس عاشقان رسول علماء سے وابستہ رکھے, ان کے دامن سے ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عاشقان رسول کا مدنی ماحول ہے, بس یہ تو مر کر بھی نہیں چھوڑنا ہے. چھوڑو گے تو پھر مت بولنا, ادھر ادھر نکل گئے تو چھوڑنا نہیں, چپک کے رہنا اس سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اشرے کا جو ریٹنگ ٹیسٹ ہوا اس میں تقریباً ایک ماہ کے اعتکاف کرنے والے 10,000 اسلامی بھائیوں میں سے محمد زاہد اتاری چک نمبر 94 سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کی, اور عمر کوٹ باب الاسلام کے عبد الجبار اتاری نے بھی 100 میں سے 100 نمبر حاصل کی. اب معلوم یہ کرنا ہے کہ جو اسلامی بھائی اعتکاف کے جدول پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا, یعنی جدول اعتکاف کے جدول پر عمل کرنے کے فوائد کیا کیا حاصل ہوں گے اگر اعتکاف کرنے والے اس پر عمل کریں, اور جو اعتکاف میں یاد کیا اس پر عمل ہو جائے اور عمر بھر یاد رہے اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ براہ کرم اس کی کچھ وضاحت فرما دیں, کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں. سبحان اللہ, یہ تو کل چلنا چاہیے تھا کیونکہ کل ہزاروں کی تعداد آ جائے. کل 21 شب ہے, وہ تو وہاں آنا شروع ہو گئے, ان ٹائم بینکوں کو جگہ تھوڑی ملے گی, مشکل ہو جائے ان کے لیے. تو وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, مغرب ہو جاتی ہے, وہ چیکنگ دے کے کرنی ہے, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا حفاظتی امور میں. اب تو اور حفاظتی امور کی تو نزاکت بڑھ جائے گی نا, ہزاروں کی جانیں خطرے میں رہیں گی اگر کوئی بھی کمزوری ہوئی تو. تو اس لیے ناراض ہوگا وہی ناراض ہوگا جس میں عقل کم ہوگی کہ یار اتنے ہزاروں کی مطلب وہ کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ کیوں اندر جا رہا ہے, اس کا بیگ بھی چیک کرنا ہوا شک پڑا تو ایک ایک چیز اس کی قلم یہ وہ سب چھان پھٹک کر دیکھنی پڑے گی کہ کچھ یار یہ کرنے کے لیے تو نعوذ باللہ نہیں آیا. تو اس لیے وہ کل جو آئیں گے وہ پتہ نہیں ان کو جگہ ملے گی نہیں ملے گی. اب بھی دیکھو بھرے ہوئے متقفین, 10 دن والے کئی آ چکے ہوں گے دو دو تین تین دن پہلے, کہ جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, جتنے دن جلدی آئیں گے اتنا ثواب نفل اعتکاف کا بھی تو ملنا شروع ہو جائے گا نا. اللہ کرے جو آنے والے ہیں وہ فوراً مسجد میں داخل ہو جائیں. کل شام کا انتظار یہ باب المدینہ والے جو نا یہ لیٹ آتے ہیں, پھر پتہ نہیں وہ مغرب کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہوں گے, وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے پھر وہ 10 دن کا کہا نہیں کرے کہ میں نے 10 دن کا سنت اعتکاف کیا, سچ بول دیا کرے کہ میرا نفل اعتکاف ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں. نگران پاک کابینہ کا صوتی جی پیغام آیا کہ ہر عشرے کا الگ جو ہے وہ ہے, اور دوسرے عشرے کا یہ ہے تو پھر اب تیسرے کا بھی ہوگا, اس طرح ترکیب ہوگی, یعنی پہلا دوسرا تیسرا اس طرح کر کے ترکیب جی ہوگی. تو ماشاءاللہ انہوں نے یعنی کہ 100% شرکت کی مدنی حلقوں میں. بابا یہ ایک ٹیسٹ پیپر بنایا تھا کہ مدنی مذاکرے جو ہوتے ہیں تو روزانہ جو مدنی مذاکرے ہیں ان کا ان کے سوالات, اور جو جیسے صبح فجر کے مدنی حلقے لگتے ہیں اور دیگر جو ان کے جدول میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں, تو کچھ ٹیسٹ پیپر بنایا تھا اور وہ ٹیسٹ پیپر کے ذریعے جو ہے وہ معتکفین کے ٹیسٹ لیے گئے, تو الحمدللہ یہ اس کا نتیجہ ہمارے نگران مدنی مذاکروں کے بھی اس میں سوالات تھے, اور اس میں فرض علوم کے جو تربیتی حلقے ہیں اس کے بھی تھے, اور جو صراط الجنان شریف جو فجر کا مدنی حلقہ لگتا ہے اس میں سے بھی جو مخصوص آیات سلیکٹ کر کے دی گئی ہیں کہ یہ یہ مطلب سلسلہ ہوگا, تو اسی کے حساب سے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا گیا. اچھا, اور ایک ماہ کے جتنے بھی پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں متقفین تو ان کا ٹیسٹ لیا گیا. اچھا, اب ان میں یہ ہوں گے کہ جنہوں نے 100% اٹینڈ تو نہیں کیا ہوگا لیکن معلومات ہوگی تو وہ بھی نکل گئے ہوں گے, نمبر تو انہوں نے بھی لیے ہوں گے. سر اس کا تو وہ چیک ہو نہیں سکتا کہ وہ پورے میں بیٹھا تھا, کہ ویسے ذہین ہوتے ہیں بعض معلومات ہوتی ہیں, مطالعہ وسیع ہوتا تو انہوں بیٹھے کہ نہ بیٹھے وہ پاس ہو جائے گا. تو ساتھ میں ایسی کوئی شیک ہو نا کہ نمبر اسی کو ملے گا کہ جس نے مدنی مذاکرے اٹینڈ بھی کیے. ماشاءاللہ, اب وہ اخلاقیات اور اس طرح کا جو ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے کہ 25 نمبر اس کے, تو اس میں بھی دیکھا جائے کہ اگر یہ 100% انہوں نے شرکت کی ہے تبھی یہ اس کے بھی 100%. ماشاءاللہ, تو امتحان تو اسی کا ہے نا, اعتکاف کی ہی تو ترغیب ہے کہ ان میں یہ بیٹھے, اور سب بیٹھتے تو نہیں ہیں. ان میں ایک تشویش کی بات ہے کہ بعضوں نے جوابات اوٹ پٹانگ دیے ہوں گے, شرعی غلطیاں کی ہوں گی, ان کی اصلاح کی کوئی صورت؟ بابا اس میں جو میں نے بھی دیکھا تھا تو وہ جو دارالفتاء علیہ سنت کے اسلامی بھائی ہیں اس مجلس میں شامل, تو اس معاملے میں انہی کے ذریعے سوال کو ترتیب دیا گیا کہ سوالات ایسے رکھے جائیں کہ جس میں کوئی ایسی شرعی معاملات نہ ہوں. یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس میں جب ایک, کیونکہ باب المدینہ کا پیپر تھوڑا ہم نے بعد میں لیا تھا تو وہ الگ سے اس کا پیپر بنایا تھا, اور الحمدللہ جو ہم نے یہاں لیا تو باب المدینہ میں جو متقفین ہیں ان میں 6 اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر لیے, الحمدللہ, اور 9 اسلامی بھائی جنہوں نے 4 اسلامی بھائی سے 98 نمبر لیے, اور 11 اسلامی بھائی 97. تو یوں ماشاءاللہ ہم نے یہاں پر بھی ترکیب بنائی کہ ایک ماہ کے اعتکاف والوں کا یہاں بھی ٹیسٹ لیا ہے. تو وہ جو پیپر بنایا تھا بابا وہ عرض کر رہا تھا کہ دارالفتاء علیہ سنت کے اسلام میں اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ سوالات تو چلو صحیح, جنہوں نے جوابات دیے. اب مثال کے طور پر بزرگوں کا جو ہم نے ریکارڈنگ کا سلسلہ کیا تھا اس میں ایک سوال تھا جو نہیں کیا, وہ سوال یہ تھا کہ 12 نبیوں کے نام بتاؤ. اب اگر یہ نام بتاتے ہیں کوئی ایسے شخص کا جو نبی نہیں ہے تو غیر نبی کو نبی ماننا پایا گیا, اس کا پتہ نہیں ہوگا کیا. خیر وہ ایسے سوالات ہونے ہی نہیں چاہیے. 12 انبیاء کرام کے نام کس کو یاد ہوں گے یار, وہ بھی بےچارے بزرگوں کو کہ یاد تھے بھی تو وہ بھول جاتے ہیں, پھر وہ ایک دم وہ جوش میں آ کر کس کا نام لے لیا اس کا نام لے لیا. جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام یہ نہ کہے, مشہور ہے نا, مگر یہ نہ کہے کہ اگر 1,24,000 سے زیادہ ہیں تو 1,24,000 کہنے سے جو زائد ہیں ان کی نبوت کے انکار کی صورت بنے گی, اور اگر 1,24,000 سے کم ہیں تو جو نبی نہیں ہیں وہ نبی کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے معاذ اللہ. تو اس لیے کہ کم و بیش 1,24,000, کم و بیش مطلب کم زیادہ فکس. جب فگر ہمیں نہیں بتایا گیا, کوئی اس کی مستند روایت نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہم تک پہنچی ہو, علماء مختلف روایتیں, تو یعنی فکس کسی پر اتفاق ہے کسی روایت پر؟ اتفاق اس بنیاد پر نہیں کہ کسی میں 1,24,000 کسی میں 2,24,000, تو الگ الگ روایتیں آئی ہیں تو اس بنیاد پر پھر علماء نے منع فرمایا. جی تو چلو وہ تو پھر بھی ایک محتاط ہے, لیکن یہ جو 12 نبیوں کا نام, اب اس میں کوئی بولتا شیخ عبد القادر جیلانی تو معین الدین چشتی, یہ بےچارے عوام ہوتے ہیں کہ یہ 12 گنوا دیتے, تو مسئلہ اب پتہ نہیں ان پر حکم کیا لگتا, لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ غیر نبی کا بھی نام نبی میں شامل کر لیں. تو اسی طرح جو سوالات کے پرچے مرتب ہوں گے تو پرچے تو چلو اپنے سمجھے کہ صحیح ہیں اگر ہیں, جیسے کہ وہ تو سوال بھی صحیح نہیں ہے 12 نبیوں کے نام جو پوچھے گئے, تو دیکھیں غیر محتاط ہے, جائز ہے ایک غیر محتاط سوال ہے یہ. تو اب یہ کہ جوابات دینے والوں نے تو خدا جانے کیا کیا جوابات دیے ہوں گے, اس میں شرعی غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی, اس کا امکان بہت کم ہے. تو اب کسی نے شرعی غلطی کی ہے اس کو بتانا شرعن اس صورت میں کہ ذن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا تب تو بتانا واجب ہو جائے گا نا. تو آیا کوئی ایسا بھی انتظام کیا آپ حضرات نے کہ اس موتقف کو جس نے غیر شرعی جواب دیا اس میں اس کی اصلاح کی جائے, اس کو بتایا جائے درست جواب؟ اسلام بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ لینے کے بعد حلقہ نگرانوں نے حلقوں میں درست جواب بتائے تھے کہ یہ اس کے درست جوابات یہ ہیں, کیونکہ پیپر بعد میں چیک ہوئے تھے. وہ جس نے غلطی کی اس کو تو نہیں پتا چلا نا کہ میری کوئی شرعی غلطی ہے. اب وہ سب نے حلقہ نگرانوں نے بتایا, ان کو کتنے سنتے ہیں وہ اپنے کو پتا ہے, کون بیچاروں کو جواب دیتا ہے. یہ ایک اس کا حل یہ اللہ بہتر نے اس کا حل تو ہے, حل ہے تھوڑا, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ جس جس نے امتحان میں حصہ لیا اس کے ہے بہت بڑا کام کہ شرعی غلطیوں کی تفتیش ہو جائے اور پھر اس کو درست جوابات دے دیے جائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے اور اس سے توبہ کریں اور درست جواب یہ ہے مشکل کام. وہ دو پیپر اگر تیار ہوں, ایک سوالات کا اور اس کے درست جوابات کا, جب امتحان دینے والا اپنی کاپی جمع کرواتا ہے یا ممتحین جو امتحان لے رہا ہے وہ کاپی لینے جاتا ہے, دو صورتیں بنتی ہیں کہ اس نے پیپر پورا کیا اس نے آ کر کاپی جمع کروانی ہے. اب وہ جب کاپی جمع کروائے تو جب ہم کاپی اس سے یہ لیں گے یہ ہم نے کاپی لی تو ساتھ ہی ان کو ایک پیپر دے دیں جس میں درست جوابات لکھے ہوئے ہوں, کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی تو ہم نے جیسے اس سے کاپی لی درست جوابات کی دے دی؟ ہاں ہم نے اس نے جو جواب دیے نا وہ ہم نے لے لیا تاکہ اس کے پاس دیکھ کر نقل کرنے یا نہ کرنے کا امکان نہ رہے, ہم نے اس کی کاپی لے لی. اب وہ تو فارغ ہو گئے نا, اب ہم نے ان کو پیپر دیے جس پہ سوالات کے درست جوابات لکھے ہوئے. جن جن سے ہم نے پیپر وصول کیا ان کو سب کے وصول کرنے کے بعد آپ ان کو دے دیں. ہاں ایک ایک کر کے عموماً لیا جاتا ہے نارملی طور پر, یا مطلب جیسے ایک گھنٹے کا پیپر تو کسی نے آدھے گھنٹے میں پورا کر لیا, کسی نے 20 منٹ میں پورا کیا, کسی نے ایک گھنٹے میں پورا کیا. تو جیسے اس کا پیپر پورا ہوتا ہے تو وہ جا کر اپنا پیپر جمع کراتا ہے کہ میں نے اپنا پیپر پورا کر دیا ہے. اب جیسے اس کا پیپر لیا جائے تو جو درست جوابات ہیں یعنی سوالات کے نیچے جوابات لکھے ہوئے ہوں تو جوابات لکھا ہوا جو پیپر ہے وہ دے دیا جائے تاکہ اتنے ساروں میں دیں گے تو یہ نہیں دوسرے کو دکھائے گا. اب پیپر وہ سب سارے پیپروں میں لگے ہوئے نا, ممتحین تو موجود ہے نا بابا, وہ تو دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے اس میں کام ممتحین اور کس طرح. اب یہ کور کرتے ہیں آپ صرف فیضان مدینہ کا تصور ہونا چاہیے لیکن ہر جگہ تو اتنا رش نہیں ہے نا. جی اب جیسے کل ہند سے ایک سوال آیا تھا کہ ہمارے اثر میں آیا تھا غالباً کہ ہمارے یہاں 45 موتقفین ہیں ہند موڑاسا, تو ایک مثال دے رہا ہوں کہیں 45 کہیں 200 کہیں 500, یعنی میں کیونکہ یہ چیز صرف فیضان مدینہ یا موتقفین کے پوری دنیا میں امتحانات ہوئے ہیں اس طرح نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں صرف اس امتحان تک یہ موقف نہیں ہے, جتنے بھی اس طرح کے امتحانات دنیا بھر میں ہوتے ہیں کسی بھی موقع پر ہوتے ہیں کوئی بھی کرتے ہیں, ہم تو سب کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جس نے غلط جوابات دے دیے اس کو کیسے پتا چلے کہ اس غلط جواب کا صحیح جواب کیا ہے. بھائی جامعۃ المدینہ میں بھی تو امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں, مدرسۃ المدینہ میں امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں یا دیگر ادارے ہوتے ہیں ان میں امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں, تو ایک اسٹوڈینٹ کو کیسے پتا چلے ایک طالب علم کو کہ مجھے جو نمبر کم ملے یا میرے مطلب کہ 20 نمبر یا 30 نمبر کٹے ہیں وہ کون سا میرا جواب تھا جو غلط تھا جس کے میرے نمبر کٹے ہیں, تو وہ درست جواب پڑھ لے تو ہو سکتا ہے کہ یہ میں ایک موٹی عقل میں ایک بات آئی ہے میں کہ کوئی تو راستہ دینا پڑے گا نا تاکہ ان تک درست جواب پہنچے. میں تو صرف شرعی غلطیوں کی وجہ سے تشویش میں ہوں, کفر تک لکھ دیتے ہوں گے لکھنے والے, اس میں تشویش ہے مجھے. کہیں بھی کسی بھی ادارے میں اس کا عرف نہیں ہے کہ وہ دیتے ہوں اس طرح جوابات درست. اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ لکھتے ہوئے جواب ایسا نہ ہو, تو ابھی تو مجھے نہیں معلوم کیا ان کی ترکیب ہے کون اسلامی بھائی شامل ہیں. پہلے اس طرح کی بات آئی تھی علمیہ سے کسی کتاب کے چیکنگ کے حوالے سے، تو اس میں جو سوالات مرتب کیے تھے تو اس میں میں نے کوشش یہ کی تھی کہ جواب دیتے ہوئے سوال اس انداز کا ترتیب دیا جائے کہ اس میں ہاں یا نہ یا کسی بھی طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے تو وہ شرعی طور پہ اس کے کوئی حکم لگے نہ اس کے اوپر، غلطی ہو تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لیکن شرعی حکم اس پر لگنا نہیں چاہیے. جیسے کہ ہمارے یہاں جس کو سرکار سے محبت ہے وہ زور سے پڑھیں، نعت خوان بولتے ہیں مطلب بول لیتے ہیں. اب یہ کہ معاذ اللہ جس نے نہیں پڑھا زور سے تو اس کے نزدیک تو وہ اڑ گیا نا، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کو سرکار سے محبت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نعت خوان وہ بھی ایسی باتیں نہ کرا ہوئے، اب تجھے محبت ہے تو پتہ ہے کتنی ہے، سب کو بھی امتحان میں ڈالتے ہو یار ایسی باتیں کر کے کہ نہیں جی چاہتا کوئی زور سے نہیں بولتا، تو تمہارے ساتھ زور سے نہیں بولا تو اس کو سرکار سے محبت ہی نہیں ہے جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس طرح کی کوئی نعت خوان بولے بھی نا آپ جانتے ہو تو محبت سے سمجھا دیں ان کو کہ یار امتحان میں ڈالو لوگوں کو اس طرح، اور یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ زور زور سے نہ پڑھے تو یہ محبت رسول سے خارج ہو گیا معاذ اللہ. جس اس کو مدینے جانا ہے وہ ساتھ مل کے پڑھے، تو اب کوئی نہیں پڑھتا مل کر ساتھ تو اس کا مطلب اس کو مدینے نہیں جانا ہے، تو ایسی نہیں. اس طرح کی باتوں میں تو کسی کا ہاتھ کٹ گیا تھا، مشہور واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں، تو پھر پولیس نے بھی اس کو اٹھا لیا تھا مقرر کو، پھر پتا نہیں کیا ہوا. تو اللہ تعالی خیر کرے، کیا کہاں کیا بولنا چاہیے اللہ کرے ہم سب کو اس کی شدبوت پیدا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ نکاح میں جو حق مہر ہوتا ہے کیا یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیل میں آپ اگر بتا دیں تو مہربانی ہوگی. واجب حق مہر واجب ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھا عوام فرض و سنت میں سمجھتی ہے، واجب میں نہیں سمجھتی. کیونکہ وہ فرض کو بھی تو واجب لکھتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا صورت ہے. واجب جی جی، بغیر مہر کے نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ دینا واجب ہے، وہ نہیں دے گا گناہگار ہوگا. ہاں وہ اگر معاف کر دیتی اپنے راضی خوشی سے تو معاف ہو جائے گا، یہ کمپلسری ہے لازم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل آپ کے جانے کے بعد سوال ہوا تھا مجھ سے، تو اس میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے آب حیات پینے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے واقعات نہیں ہیں، صرف قصہ ہے. تو ایسا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں تھا، میرے مطالعے میں نہیں تھا، میں بھول گیا تھا اس حوالے سے، جو میرا اپنا پڑا ہوا تھا اس حساب سے میں نے عرض کر دیا تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے توجہ دلائی گئی. تو یہ خزانہ العرفان میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا ہے، لہذا میں اس کا ازالہ کرتے ہوئے اس سے رجوع کرتا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے، یہ خزان عرفان میں موجود ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح واقعہ ہوا، یعنی انہوں نے پڑھ رکھا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھ کر یہ سنا دیں گے. اس میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سیدنا خضر علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے آب حیات پیا ہے، اس کے تعلق سے خزان العرفان سے آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. یوں لکھا ہے اس میں خزان العرفان کے اندر، کہ ذوالقرنین یعنی حضرت سیدنا ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا. چشمہ حیات کا مطلب وہی حیات کا چشمہ پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی. یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے. وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا, انہوں نے نہ پایا. اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منازل قطع کر ڈالے انہیں طے کر ڈالے اور سمت مغرب میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا. وہاں انہیں آفتاب وقت غروب ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے جیسا کہ دریائے سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا, واللہ تعالی اعلم. یہ صدر الافاضل نے ارشاد فرمایا ہے. صلو علی الحبیب. میں نیاز حسین چشتیہ تاریخ ضلع علیہ سے بات کر رہا ہوں. امیر السنت, آپ کی جشن ولادت قریب ہے, میں آپ کو 10,000 درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما تقبل اللہ منک ومنک. میرا نام عبد الوہاب ہے اور میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں 15 رمضان کو جا رہا ہوں. میری جو واپسی ہے وہ وہاں پر عید ہو جائے گی اور میں وہاں کی عید کر کے ادھر آؤں گا. تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر عید میں اگر کرتا ہوں تو پھر یہ لازمی ہے کہ مجھے اسی سال حج بھی کرنا ہے. اگر میں نے مکہ میں اگر چاند دیکھا ہے رمضان کا عید کا تو مجھے وہاں پر مطلب میرے لیے لازم ہو جائے گا کہ مجھے وہاں پر حج بھی کرنا ہے. شوال المکرم کا چاند مکہ شریف میں دیکھ لے تو اس پر اسی سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ اس کی مطلب علماء نے صراحت نہیں کی ہے, وہ جواب دے جی. اس کا کوئی تعلق نہیں کہ شوال میں عمرہ کرنے کی وجہ سے کسی کے اوپر حج فرض ہو جائے یا کوئی شوال کے مہینے میں وہاں پر چاند دیکھ لے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے. اصل میں حج کا تعلق حج کی شرائط کے ساتھ ہے. جب حج کی فرض ہونے کی شرائط پائی جائیں گی تو شوال میں چاہے وہاں پہ چاند دیکھا ہو نہ دیکھا ہو بہر صورت اس کو حج کرنا ہی پڑے گا. اور اگر وہاں پر چاند دیکھا ہے لیکن اس کے اوپر حج فرض ہونے کی شرائط ہی نہیں پائی جاتی, نہ اتنا مال ہے یا مال ہے بھی تو وہاں کے قوانین کے مطابق وہاں پہ وہ رہ نہیں سکتا, تو اس کے اوپر حج کرنا اس اعتبار سے لازم نہیں ہوتا. تو بہرحال شوال کے مہینے میں وہاں عمرہ کرنے سے فرض حج ہونے کے اوپر کوئی تعلق نہیں بنتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بابا جان, میرا نام ہے محمد مشتاق رضا اتاری اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان, کیا میری امی مجھے بھائی بلا سکتی ہیں؟ جیسے میرا نام مشتاق رضا ہے تو کیا میری امی جان مجھے مشتاق بھائی بلا سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. آپ کا مطالبہ یہ کہ آپ کو مشتاق رضا ہی کہا جائے, تو آپ تو بہت چھوٹے ہیں تو مشتاق بھائی بھی آپ کو نہیں کہتی ہوگی امی, مشتاق کہتی ہوں گی, تو کوئی حرج نہیں اس میں, نام بگڑا نہیں نا. اگر مشتاق بھائی کہتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, امی نے آپ کو بھائی کہہ دیا تو کوئی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن اندازی میں نکلنے والے نام حج کے لیے, آج جن کے نام نکلیں گے ان کو, آج جن کا نام نکلے گا ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ حج کی سعادت نصیب ہوگی. عبد الباسط ولد محمد الیاس راول پنڈی، عبد الباسط ولد محمد الیاس راول پنڈی، عبد الباسط ولد محمد الیاس راول پنڈی، یہ جن کا نام پکارا جائے تو وہ اچھا یہ مدنی شہر میں اثر میں چار نام پکار لیے گئے تھے نا، ٹھیک ہے تو پانچ سے آٹھ، اچھا جن کا بھی نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں۔ محمد علی ولد محمد انور زمزم نگر حیدرآباد، محمد علی ولد محمد انور حیدرآباد، محمد علی ولد محمد انور حیدرآباد، امتیاز ولد اشرف لاہور، امتیاز ولد اشرف مرکز الاولیاء لاہور، امتیاز ولد اشرف لاہور، محسن ولد صلاح الدین کراچی، محسن ولد صلاح الدین باب المدینہ کراچی، محسن ولد صلاح الدین کراچی، اکبر ولد جمیل کراچی، اکبر ولد جمیل باب المدینہ کراچی، اکبر ولد جمیل کراچی۔ صلوا علی الحبیب محمد۔ یہ امیر سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال آیا، صادق آفریدی ہیں، کہتے ہیں اگر اکیلے میں فرض نماز پڑھیں تو اقامت بھی کہنی پڑے گی؟ اکیلے میں اگر جیسے جماعت نکل گئی ہے تو کہہ لیں تو حرج بھی نہیں ہے، اچھا کہیں تو ثواب ملے گا، سنت وغیرہ اس کو نام دیکھ لیتے اگر جزئیہ مل گیا تو۔ اس کا یونس پٹیل ہیں، کہتے ہیں امام مسجد اعتکاف بھی کرے اور اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرے یعنی نماز بھی پڑھا ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، امام اعتکاف تو کر سکتا ہے نا۔ شفیق بھائی ہیں، کہتے ہیں کیا عورت اعتکاف کے لیے پورے کمرے کو مخصوص کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کی کیا احتیاط ہوگی؟ منع کر دوں کہ پورا فلٹ کر لیے؟ لا ادری، نہیں معلوم۔ کیا روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ شوگر، عمر دراز کہتے ہیں شوگر کا مریض ہوں، کیا روزے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ذرا کہ خالی جو ہے وہ اس طرح روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ایسا مرض تو ہے نہیں، کئی شوگر کے مریض ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور اگر شوگر ایسی شدت اختیار کر لے کہ اگر روزہ رکھے گا تو جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا مرض بڑھ جائے گا یا تیرے میں اچھا ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ روزہ اس وقت بھلے قضا کر لے، جیسے گرمیوں میں نہیں برداشت ہوتا سردیوں میں قضا کر لے، بعد میں رکھنا ہوگا، قضا کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ کہتے ہیں کیا عمرہ کر کے احرام سے باہر آنے کے لیے گنجا ہونا واجب ہے؟ گنجا ہونا واجب نہیں ہے، مطلب قصر یا حلق ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام کرنا واجب ہے احرام سے باہر ہونے کے لیے۔ قصر یہ کہ ون فورتھ بالوں میں سے، یعنی ون فورتھ سر کے بالوں میں سے کم از کم ایک پوروے کے برابر بال کٹ جائیں۔ ہاں اگر کوئی ہے پورا گنج اس کا یا اس نے ٹنڈ کروا ہی لیا ہے تو اب اس پر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، یعنی بار بار عمرہ کرتا ہے اور سر پر بال نہیں ہے تب بھی اس کو اس طرح تو پھروانا واجب ہے کہ تبھی یہ احرام سے باہر ہوگا۔ ماشاءاللہ، اٹک میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حجی اظہر اطاری صاحب کے ساتھ ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی اس وقت مدنی مذاکرے میں اب تک موجود ہے. سبحان اللہ. مرحبا. ماشاء اللہ. مدثر بھائی ہیں, کہتے ہیں صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ صدقہ اور خیرات, یوں اردو میں خیرات بولتے ہیں, عربی میں صدقہ بولتے ہیں. اب وہ اس کی قسمیں الگ ہیں, صدقہ فرض بھی ہے, واجب, نفل, اس طرح. لیکن یہ کہ معنی یہ ہے, خیرات عربی میں خیرات خیر کی جمع, بھلائیاں. لیکن جب اردو میں خیرات بولیں گے نا, تو اردو کا لفظ اس کے معنی وہ صدقہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا کیسی ہو سفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ یہ دس سال والے یا دس سال سے کم عمر والے اس کا جواب دیں گے. قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ اور جنہوں نے اب تک جواب نہ دیا ہو دس سال یا اس سے کم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں. آپ نے عمر نہیں بتائی. عمر 12 سال. کیا کرنا چاہیے؟ 10 سال ان کو اوکے کرتے نا تو آئندہ بھی اس طرح کرتے رہیں گے بڑی عمر والے کہ چل جائے گا. بھائی بچوں کو بولنے کا مدنی ملوں کو پھر وہ پوچھتے ہیں تو یہ تھوڑی آزمائش بھی ہو جاتی ہے کہ یہ بعض اوقات کوئی 10 سال کا ہوں اور کیونکہ پہلے جنہوں نے جواب دیا ان کو بھی نہیں لینا. تو رش اتنا ہوتا ہے اور پھر باقاعدہ پھر وہ شور کی کیفیت بن جاتی ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا فتح مکہ بھی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ یہ بھی رمضان مبارک میں واقع ہوئی تھی؟ جی ہاں, وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیج نمبر 453 میں دیے ہوئے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ فتح مکہ ہوئی تو رمضان میں ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. 3 رمضان کی, 16 رمضان, 18 رمضان, 17 رمضان المبارک اور 18 رمضان المبارک کی بھی روایتیں ہیں, اور ایک روایت کے مطابق 20 رمضان المبارک سنے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. آج 20ویں شب ہے, آج 20ویں شب ہے اور آج عشرائے مغفرت کی آخری شب ہے. ہاں, اب دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور یہ رات بھی اکثر حصہ اس کا یا زیادہ حصہ اس کا گزر چکا ہے. اللہم اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور جو اب تک ہم سے ناقدریاں ہوئی ہیں اللہ کریم اسے معاف کرے. جاں فدا تجھ پہ نانا ہے حسنین, جاں فدا تجھ پہ نانا ہے حسنین, قلب ہے میرا غمگین و بے چین, دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. جاں فدا تجھ پہ نانا ہے حسنین, قلب حیران و غمگین بے چین, جاں فدا تجھ پہ نانا ہے حسنین, قلب حیران و غمگین بے چین, دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے, دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. جاں فدا جدائی جسے غم کا بسا نہ کہوں گا غم جدا قلب نے جدا ہے تو یہ کہنا خدا سے سفارش اس گناہ گار کی کر دے بخشش یقیناً آتے سال عشرہ رحمت بھی آئے گا، عشرہ مغفرت بھی آئے گا، اس کی 19ویں شب بھی آئے گی، اس کی 20ویں شب بھی آئے گی، لیکن ہم کیا بھروسہ اس ان گھڑیوں کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا میں نہیں پتا، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ عشر رحمت کا بھی شو ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا اشرائے مغفرت اب چلا ہے اشرائے مغفرت اب چلا ہے کچھ نہ اس نے عمل کر سکتا ہوں نظر چند اشک میں بس یہی ہے میرا کل ساسا اشرائے مغفرت اب چلا ہے. اب یہ کہ کل سے ہم کل سے آخری اشرا شروع ہو رہا ہے, اللہ کریم ہمیں اب جو بقیہ جو ہماری زندگی میں رمضان مبارک کے ایام رہ گئے ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر عطا کرے, اور جو سستیاں غفلتیں ہوئی ہیں اللہ کریم وہ دور بھی کرے, ہماری خطائیں معاف بھی فرمائے, اور ہمیں اللہ کریم بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل انشاءاللہ 21 شب ہے اور تاک رات بھی ہے, بڑی بابرکت راتیں ہیں اب شروع ہو رہی ہیں. یوں تو رمضان مبارک کی گھڑیاں بابرکت ہی ہیں, خاص طور پر آخری اشرے کی تاک راتوں کا 21, 23, 25, 27, 29 ان میں شب قدر کی بشارت ہوتی ہے. اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاک راتوں میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جاتی ہیں. اور کل ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کل مولا کائنات مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی رات بھی ہے. تو انشاءاللہ کل جو بھی دعوت اسلامی کے اس وقت مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں, تو کل تو متکفین کا بھی انشاءاللہ تعالی ایک یہاں پر شروع ہو جائے گا آخری اشرے کا اعتکاف. تو جو نہیں اعتکاف کے لیے پہنچ پا رہے یا نہیں کر رہے ان سے مدنی نتیجا ہے کہ اب آخری اشرے کی زیادہ سے زیادہ گھڑیاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا پھر مدنی چینل پہ گزاریے. کل جلوس حیدری بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام فاطمہ عابد ہے, میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں سرما اور کاجل لگا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرا. روزے کی حالت میں جو ہے وہ صرف سرما لگا سکتے ہیں, کاجل نہیں لگا سکتے. میرا نام رشید اختاری ہے, ریاض سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ رات کی ڈیوٹی چلتی ہے, تو اب اس کے بعد پوری رات جاگنے کے بعد کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے سونا شرط ہے؟ دیکھیں کہ تہجد کے لیے جو نا وہ سونا شرط ہے, تو صلاۃ اللیل ادا کر لیں, صلاۃ اللیل ادا کر لیں. صلاۃ اللیل سے مراد بھی اگر کچھ بیان فرما دے کہ وہ مطلب کیا پڑھیں گے وہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل بہار شریعت سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جب تک دوسرا سوال کر لیا جائے. محمد ارسلان علی افواری, میرا آپ کی بارگاہ عالی میں یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بار بار کلی کرتے رہنے سے کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں کہ اگر کوئی وجہ ہے تو کوئی حرج نہیں, ورنہ خالی جو ہے وہ جیسے عبادت میں جو نا وہ دل تنگ ہو رہا ہے تو اس لیے کرنا جو نا یہ پھر صحیح نہیں ہے. اگر کوئی وجہ ہے, درست وجہ ہے تو کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب, یعنی عبادت میں اگر دل تنگ ہوتا ہے اور اس کے اظہار کے لیے اگر کر رہا ہے, اس میں اظہار یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے میں پریشان ہو گیا ہوں روزہ رکھ کر, تو یہ صحیح نہیں ہے. صلو علی الحبیب. آمنہ تاریہ نیچے بس عرض کر رہی ہوں, میرے آپ سے سوال ہے کہ جائے نماز میں ہم استری کر سکتے ہیں یا نہیں, ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, جو جائے نماز ہوتی ہے, جو مصلی ہوتا ہے, اس پہ کپڑے وغیرہ استری کرنا جائز ہے, مگر یہ خیال رہے کہ یہ عرض کر دوں کہ بعض بزرگوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ نماز کے کپڑے بھی جو نا وہ الگ رکھتے تھے, یعنی جب نماز کا وقت ہوا تو الگ کپڑے پہنے, نماز کے مخصوص کپڑے پہنے اور اس میں جو نا نماز ادا کی. تو ایک ادب کی بات ہے اور ایک احتیاط کی بات ہے, ورنہ استری کرنا جا نماز پہ یہ جائز ہے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ گنبدے صلو علی الحبیب, محمد نمان اداکاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اب اتنا کم عمر یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو عموماً پیشاب وغیرہ اندر ہی کر دیتے, بتانے کی قدرت نہیں رکھتے, اب ان کو حج یا عمرہ وغیرہ کے دوران مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف مسجد حرام میں لے جانا کیسا, عمر بتا تو نہیں سکتے, بس ٹیمپر میں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں, ان کے لے جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں, مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ وہاں کی نیکی, پورے حرم کی نیکی 100,000 ہے اور پورے حرم میں اگر کوئی گناہ کیا تو وہ بھی 100,000 ہے, جبکہ مسجد نبوی شریف کی ایک نیکی 50,000 ہے اور گناہ ایک ہی. کسی بھی مسجد میں, دنیا میں جتنی بھی مسجد ہیں, کسی بھی مسجد میں بچے کو, یعنی ایسا نہ سمجھ بچہ کہ جو استنجا وغیرہ کا بتا نہیں سکتا, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, تو ایسے کو نیپی وغیرہ پہنا کے جو نا وہ مسجد میں لانا جائز نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ صلاۃ اللیل کے حوالے سے سوال ہوا تھا, تو صلاۃ اللیل یہ بحر شریعت جلد اول صفحات 677 677. صلاۃ اللیل رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں, یعنی ایک رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں, اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. اور مزید لکھا ہے تہجد کے حوالے سے, حدیث پاک میں ہے کہ طبرانی نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رات میں کچھ نماز ضروری ہے, اگرچہ اتنی ہی دیر جتنی دیر میں بکری دھو لیتے ہیں, یعنی دودھ اس کا لے لیتے ہیں, نچوڑ لیتے ہیں, اور فرض عشاء کے بعد جو نماز پڑھی وہ صلاۃ اللیل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگیتار محمد ذاکر رضا تاری ہند کرناٹک بندہ نوازی کابینہ گرمٹکا سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی روزے کی حالت میں بائک پر بارش میں جا رہے ہوں, اگر ان کے منہ میں بارش کے قطرے گر جائیں اور وہ غلطی سے نگل لیں, تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس حوالے سے برائے کرم رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرات. اور دیکھیں کہ اگر بارش کے قطرے منہ میں گئے اور روزہ یاد ہے اور اس صورت میں اگر حلق سے اگر نیچے اتر گئے تو اب جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر روزہ یاد نہیں ہے تو اب جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد محفوظ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جو 27 رمضان کی رات ہے کیا وہ شب قدر ہے؟ دیکھیں 27 رمضان المبارک ضروری نہیں ہے کہ یہی شب قدر ہو, کہ شب قدر جو ہے وہ 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی ہو سکتی ہے, اور 27 بھی ہو سکتی ہے, اور 29 بھی ہو سکتی ہے. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے جو فرمایا کہ اگر فلاں دن روزہ شروع ہو تو فلاں تاریخ شب قدر ہے, یعنی 21 شب قدر, جیسے پیر کے دن اگر روزہ شروع ہو تو 21 ہے, اور اگر سمجھے کہ اگر منگل والے دن ہے تو فلاں روزے کو ہے, تو شب قدر گھومتی ہے. کل بتہ جو بھی تاکرات ہو, تو چونکہ ہم نہیں جانتے کہ علامت تو ہیں اس کی, مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نہیں جان سکتے, ہر کوئی نہیں جان سکتا کہ شب قدر 21 ہے یا 23 ہے. بہرحال جو بھی تاکرات ہو اس میں بالکل احتیاط کی جائے, تاکرات میں خصوصاً حقوق العباد سے جو ہے نا اس سے ڈرا جائے, اس میں جو ہے نا بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. تاکرات کا بالکل جو ہے نا وہ بالکل خاص خیال رکھا جائے کہ اللہ نہ کرے اس میں اگر کوئی ایسا کام کر دیا تو بربادی نہ ہو جائے. جی مدد آپ کچھ فرما رہے تھے. آج کوئی وہ رمضانی کسوٹی بھی ہوگی انشاءاللہ. شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے نا سمندر کا پانی جو ہے نا یہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اب یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا سمندر چلے جائے اور سمندر کا پانی چیک کرنا شروع ہو جائے. اب یہ شیریں جو ہے نا یہ میٹھا ہونا ضروری نہیں کہ ہر ایک کو محسوس ہو, تو اس کو محسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ منہ بھی ایسا چاہیے, زبان بھی ایسی چاہیے جو ذائقہ چکھتی ہے نا, جو اس پہ منہ کے اندر جو ایسے اجزاء ہیں جو ذائقے کا بتاتے ہیں, تو ایسے اجزاء بھی ہونے چاہیے, ایسے قابل اجزاء. صلو علی الحبیب. حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال کہ روزے کی حالت میں سوکھ جو منہ میں بن جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی رہنمائی فرمائیں گے کہ نکل لیا جائے؟ ہاں روزے کی حالت میں جو تھوک جو منہ میں جو بن جائے تو اس کو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی ان پڑھ جو ہے اس کو نماز وغیرہ نہیں آتی تو وہ نماز سیکھنے پہ اب شرماتا بھی ہوں کہ نماز سیکھوں, کیونکہ داڑھی میری ساری وائٹ ہے, لیکن اس کے باوجود میں شرماتا ہوں کہ کسی سے کیا کہوں کہ مجھے نماز نہیں آتی. ہاں اس میں شرمانا تو واقعی چاہیے, غیر میں اتنا بڑا ہو گیا, دنیا بھی علوم سیکھے, کیا کیا میں نے سیکھا, مگر اب تک جو وہ نماز نہیں سیکھی. اگر جی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو اب تک جو کھاتے پیتے رہے, جو کماتے رہے یا نوکری کرتے رہے, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو سیکھا نا, یعنی اپنی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزاری نا, تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو بالکل سیکھا ہوگا, پوچھا ہوگا کسی نہ کسی سے, اتنا میں نے کیا مگر نماز کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا, تو واقعی شرمانا چاہیے. البتہ اگرچہ کہ مرنے سے پہلے اب بھی موقع مل گیا اور سیکھنے کا یہ ذہن بنا, یہ شرم آئی, تو اب بھی جو نا یہ سیکھنے کے معاملے جو نا یوں شرمانا نہیں چاہیے, وہ حیا بالکل کرنی چاہیے, وہ شرمانا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے کہ میں اب تک کیوں نہیں سیکھا. اب یہ ہے کہ اب جو یہ شرم آ رہی نا سیکھنے کے حوالے سے, خیر میں اگر سیکھتا ہوں کسی سے تو وہ کیا کہے گا, اتنا بڑا ہو گیا اب تک نماز پڑھنے نہیں آتی. اب یہ شرم جو شیطان دلاتا ہے, یہ صرف نماز نہیں, جو بھی نیک اعمال ہے نا تو ان میں شیطان کا ایک ہتھیار جو ہے نا شرم دلانا بھی ہے, یعنی بندہ جو ہے وہ بے حیائی والے باتیں کر لے گا, جو نہیں بولنا وہ بول لے گا, گالیاں بک لے گا, اس میں کوئی شرم نہیں آئے گی, سود لینے میں شرم نہیں آئے گی, رشوت لینے میں شرم نہیں آئے گی. اگر کوئی نیکی کی طرف جائے گا یا کوئی نیک کام سیکھنے کی طرف جائے گا تو اب شیطان جو ہے نا اب اس کو شرم دلائے گا. یہ شیطان کے وہ مختلف ہتھیار ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس کے مکر و فریب سے بچائے, تو یہ بھی شیطان کا ہتھیار ہے, تو اس میں بالکل شرم کو جو ہے نا وہ بالا طاق رکھ دینا چاہیے, ایک سائڈ پہ کر دینا چاہیے, بھلے شرم آ رہی تو آتی رہے. مجھے جو ہے نماز سیکھنی ہے, نماز سیکھنی بھی ہے, اور چونکہ اب تک جو غلط پڑی جو قضا کی جو چھوڑی نماز تو وہ قضا بھی کرنی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2002 کی بات ہے یا 2003 کی, حاجی مشتاق کے انتقال کے بعد رحمت اللہ تعالی علیہ, تو اس کے بعد جو وہ مدنی قافلے میں جانا ہوا تھا 3 دن کے لیے جو جدول کے مطابق ہوتا ہے مدنی قافلہ, تو ہمارے ساتھ شرکاء قافلہ میں ایک اسلامی بھائی تھے, ایک بزرگ اسلامی بھائی تھے جن کی عمر تقریباً 60 یا 65 سال تھی اور داڑھی بھی ان کی پوری سفید تھی. تو انہوں نے جو وہ دوران بیان کہا تھا کہ میں جو ہے وہ مجھے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہوں, اور اس عمر میں میں نے جو وہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے اور میں نے پورا پڑھ بھی لیا. اب خیر اب اتنے عرصہ ہو گیا کہ نہ کوئی رابطہ نہ ملاقات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب. ان کے شہر اکولا سے محمد ذلہ حسن خان عطاری. سوال ہے کہ جو لوگ مسجد میں اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, گالی گلوچ دیتے ہیں, یہاں تک کہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی کس طرح اصلاح کی جائے؟ برائے مہربانی تفصیلی جواب ارشاد فرمائیں. ہاں دیکھیں, مسجد میں شور و غل ہونا, مسجد میں شور و غل, جب تک دوسرا سوال کر لیں اگر ہے تو. سر میری عرضی ہے کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے, منگنی ہو چکی ہے, تو ابھی میری انگیجمنٹ 5 سال ہو گئے تقریباً ہوئی ہوئی ہے, تو 1 سال ہوا میں نے داڑھی مبارک رکھ لی ہے, تو ابھی ان کی ریکویسٹ ہے کہ داڑھی مبارک جو ہے نا وہ شیو کروائیں, ابھی شادی ہوگی ورنہ جواب ہے. تو میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں کہ چلو یہ مطلب کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے, کیا مجھے اس اقدام پہ کون سی چیز کو فضیلت دینی چاہیے؟ اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے, شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے, کس چیز ترجیح دینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, ترجیح جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو دی جائے گی, لا طاعت فی معصیت الخالق, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یعنی جہاں بھی بس اللہ تعالی کا حکم آ گیا بس اب ختم, اب کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو داڑھی جو وہ یہاں بالکل نہیں کٹوائی جائے گی, کہ اب بھی اگر کوئی داڑھی اگر جیسے اگر آپ کٹواتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جہاں تک رشتے کی بات ہے تو کیا پتا کہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں, کیا یہ پتا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کوئی سوشل میڈیا ہے پہ کوئی اس طرح کا کوئی کلپ آیا تھا کہ دولہا جو ہے وہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا تھا اور بس اس کی شادی کی رات ہی تھی, یعنی اگلے دن اس کی شادی ہے, وہ خوشی میں بس وہ جو کرتے ہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے, کچھ وہ جھومنا اور کچھ اس طرح کا ہو رہا تھا, تو اسی میں جو وہ اس کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں کہ کب یہ چراغ گل ہو جائے, اور جب ہم قبر میں جائیں تو یہ داڑھی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے, کیسے بھی حالات ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے داڑھی نہیں کٹوانی چاہیے. اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ بندے کو جو ہے نا یہ نماز کی طرف بھی لے جاتی ہے, جیسے کسی نے امام شریف پہن لیا داڑھی سجا لی, تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب اگر نماز میں سستی ہوگی نا تو بندے کے دل میں خیال آئے گا کہ یار داڑھی رکھی ہوئی امام پہنا ہوا ابھی میں نماز نہ پڑھوں, تو اس کی برکت سے جو ہے نا بندہ نماز پر فرض پر پابند ہو جاتا ہے داڑھی اور امامے کی برکت سے, اور کئی چیزوں سے بچ بھی جاتا ہے کہ یار میں اگر لوگوں سے اگر میں اس طرح کی باتیں کروں گالی دوں تو لوگ کہیں گے کہ داڑھی رکھ کے گالی دی, امام شریف پہن کے گالی دی. اب بعض نادان کیا کرتے ہیں کہ امام شریف کیوں نہیں پہنتے, یا میرے منہ سے گالی نکل جاتی ہے, یار امام شریف کیوں نہیں پہنتے, تو یار میں اصل میں جو نا وہ غصے میں آ جاتا ہوں. اب ان کو یہ کرنا چاہیے کہ امام شریف بالکل پہنے, اور جب غصہ وغیرہ آئے تو اس کو جو ہے نا امام شریف کے ذریعے کنٹرول کریں, بلکہ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انشاءاللہ امام کی برکت سے جو نا وہ غصہ خود ہی کنٹرول میں آ جائے گا. کہ روایت تمہیں کہ امامہ پہنو تمہارا حلم بڑھے گا, تو امامہ کی برکت سے جو اس کو فائدہ ہوگا, گالی سے بھی بچے گا اور بھی جرائم سے بچے گا. تو برال داڑھی جو ہے وہ نہیں کٹوانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ناصر ہے, میں ٹبت سلطان پور سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا قبروں پر پانی ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ قبر پر تدفین کے فوری بعد یعنی دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ فوراً پانی ڈالنا سنت ہے. اور اس کے علاوہ اگر پودے وغیرہ ہیں قبر پر تو اب جو ہے یہ پانی ڈالنا جائز ہے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے پودے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ ڈالنا ضیاء ہے, اسراف ہے, تو اب نہیں ڈالیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی ہمارے اسلام میں تیار ہیں, اور شہزادہ حضور کوئی چیز شے یہ سوچیں گے, اور اسلام بھائی کو 11 سوالات کر سکیں گے. ان 11 سوالات میں وہ اس مطلوب جو شے ہے اس تک پہنچیں گے. اور جس نے نام کہا یعنی جس کے جواب میں نام ہوا جواب درست ہوا تو دوسرا سوال بھی کرنے کی انہیں ہی اجازت ہوگی انشاءاللہ. سوالات ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ پہلے ہی اسلام میں نے سارے سوالات کیے اور اسی نے بوجھ لیا. اب دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. جی سوال پہلا شروع کیجئے. جی وقت چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعجاز عطاری اویسی کا بنا عمرکوٹ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. کیا آپ کی سوچی ہوئی چیز جاندار ہے؟ لا. کوئی اور سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان رضا عطاری جامعۃ المدینہ دارالسلام توبہ. شہزادہ حضور کیا آپ کی مرادی شے مقدس مقام ہے؟ نعم. اگلا سوال کیجیے. کیا آپ کی مرادی شے مقدس مقام مدینہ منورہ میں ہے؟ لا. اور سلیم بھائی وقت جاری ہے. آپ کا ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ کیا وہ آپ کی مرادی شے کسی صحابی کے ساتھ نسبت ہے؟ وجہ شہرت نسبت صحابی نہیں ہے. لا. یہ چوتھا سوال ہوا. پانچواں سوال ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے اس کو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے؟ نعم. اگلا بھی آپ کریں. کیا اس چیز کو کی وجہ شہرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے؟ نسبت ہے. وجہ شہرت پوچھ رہا ہے انہوں نے. وجہ شہرت سوال ہوا نا کہ وجہ شہرت نبی سے ہے تو ان نہیں وجہ شہرت انہوں نے نسبت کا پوچھا ہے تو نسبت ہے. وجہ شہرت پوچھا نا کہ وجہ شہرت آپ نے فرمایا نبی سے ہے. نہیں نسبت کا میں نے کہا ہے کہ نسبت ہے. آپ نے نسبت کا فرمایا, انہوں نے سوال کیا کہ وجہ شہرت اللہ. نہیں اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ وجہ شہرت کسی نبی سے ہے تو آپ نے نہیں انہوں نے نسبت کہا تھا کیا اس مقام کو کسی نبی سے نسبت ہے تو اس پہ میں نے نام کہا تھا نام. اچھا نسبت تو ہے نا کیا وہ نبی ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا آپ کے وکیل ہیں ان کے یہ سوال کر رہے ہیں. یہ سوال یہی کیونکہ میں پہلے پوچھ رہا ہوں نا. ہاں آپ بھی شامل ہیں. نہیں انہوں نے یہی اسی سیکوینس سے چلے نا. نہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جی کیا سوال کیا آپ نے ذرا دوبارہ کریں. اصل وہ جیسے ہوا کہ نسبت نبی علیہ السلام سے ہے پھر جی انہوں نے جو کہا وہ ہے وجہ شہرت کا کہا ہے. ان کا سوال جو ہے جی کہ وجہ شہرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے تو اس کا جواب آپ عنایت فرما دیں. وجہ شہرت جو ہے نا یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے سوال ہو گیا. اب کوئی اور سوال کریں. لا چھ سوال ہو چکے اور ساتواں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ صراحتاً ذکر. لا صراحتاً نہیں. اگلے سلائی میں سوال کریں آٹھواں. کہ وقت چل رہا ہوتا ہے یہ یاد رکھا کرے اور مشورہ بھی نہیں کرنا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان رضا کشمیر سے درجہ سادسہ. شہزادہ زور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس کا تعلق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے؟ جی مادر جواب دوں گا نہیں دوں جواب شامل دے دیجیے. یہ سوال ہونا چاہیے, سوال شامل ہونا چاہیے. آپ جواب دے دیجیے پھر ہم میں پہلے دے چکا ہوں. نام کا نسبت ہے. نسبت ہے انبیاء کرام سے. اس سوال کا جواب نعم ہو چکا. اب اگلا سوال اس کی کرامت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کو نسبت ہے. نبی سے اگر کوئی خلاف واقع بات ثابت صدور ہو نا کسی خلاف واقع بات کا تو اسے کرامت نہیں معجزہ کہتے ہیں اگر اعلان نبوت کے بعد ہو, اور اگر اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے ارحاس کہتے ہیں. ولی سے اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر یہ سوال ان کا یہ سمجھا جائے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی معجزے سے اس چیز کو نسبت حاصل ہے, آپ کا سوال اس طرح کیا جا سکتا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ یہی سوال پہلے بھی تھا. ٹھیک کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو نسبت ہے؟ صحیح ہے. یہ بھی سوال ہو چکا تھا. آج سب پھر کسی اور سے سوال کروا لیا جائے. ٹھیک ہے یہ اس کا جواب نہیں ہوا نا, وجہ شہرت میں ہم وہ چلے گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال یہی ہے کہ کیا اس کو نبی پاک علیہ, کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو کیا وہ نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نسبت ہے؟ یہ سوال. اچھا یہ سوال کر رہے ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں. جی جی جواب دے دیجیے. کیا اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے؟ نعم. سزا حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ مسجد ہے؟ نعم. کیا وہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے؟ لا, یہ مدینہ منورہ کے حوالے سے دوسری بار سوال ہوا ہے. آخری سوال. شاید آپ لوگ مسجد قبا کی طرف جا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو مقدس مقام ہے کیا وہ مسجد قبا ہے؟ یہ ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں اس جگہ کی جو سوال کیا جا رہا ہے. یہ دکھا دیجئے ونڈو پہ لگا دیں یہ والی, یہی جو ساحل محترم ہے ان کے ونڈو پہ, یہ ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں. انہوں نے اس مسجد شریف کا سوال کیا ہے اور آج بندی مذاکرے میں تذکرہ بھی ہوا ہے اور ابھی اسکرین پر جلوے بھی دیکھ رہے ہیں, اب آپ جواب بھی دے دیجئے. اب ویسے میرا ناقص مشورہ ہے, عرض ہے کہ ان کو تو مدنی تربیت گاہ کے حوالے بھی کرنا چاہیے, کہ جب مدینہ منورہ کے حوالے سے میں دو بار, یعنی جو میری جو مرادی, میرا جو مرادی مقام ہے وہ مدینہ میں نہیں ہے, کیونکہ لا بولنا اچھا نہیں لگتا, تو میرا جو مرادی مقام ہے تو وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے جس کا میں اظہار کر چکا ہوں. دوسرا ہے کہ مسجد قباء شریف کے حوالے سے جو ہے وہ یہ مدنی مذاکرے ہی میں کہا گیا تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں قباء جو گاؤں ہے تقریباً مسجد نبوی شریف سے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے قدیم مدینہ منورہ سے, تو یہ بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے نا یہ شہر میں داخل ہے مسجد قباء مدینہ منورہ میں. خیر اور جلوے بھی دیکھ لیں ان کے سوال کی بدولت. اچھا یہ مسجد سوال ابھی ہوگا, نام نہیں لینا تھا, سوال قباء کیا آپ کی مرادی شہر جو مکہ مکرمہ میں ہے؟ نعم, مکہ شریف تک پہنچے ہیں, سوالات ختم ہو چکے ہیں, نسبت حاصل ہے اور اب آپ نے نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ, اس پہ حاجی امین رہنمائی فرمائیں گے. چاند رات 3 دن کا مدنی قافلہ ان شاء اللہ, ماشاء اللہ. کیا وہ مسجد حرام ہے؟ ویسے آپ کی مرادی شہ مسجد حرام ہے؟ میں سوچ رہا ہوں پہلے اشارہ دے دوں. جی مت بھائی لا میری مراد اشارہ مل جائے. ٹھیک ہے, وہ کسی قبرستان کے قریب ہے. یہ تو مدینے مکے مدینے کون گیا بھائی, ان کو تو بھیجیں کچھ, تو یہ کچھ دیکھ کر آئیں گے نا کہ وہ قبرستان کے قریب کون کون سی مسجد. اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمائی تھی. مزید کچھ اور یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ ملک میں پہنچتا ہے, پھر شہر میں پہنچتا ہے, پھر محلے میں, پھر مطلب گلی میں, تھوڑا سا اور اشارے اگر وسیع ہو جائے اور جب تلاوت فرمائی تو اس تلاوت کو سن کر جو ہے وہ کچھ یہاں مسلمان بھی ہوئے تھے. اچھا وہ مسلمان جو ہوئے تھے جی, اب شاید آپ پہنچے, آپ پیچھے تو پہنچا دیا آپ نے مدینہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاج امین کچھ فرما رہے. جی نام حمزہ منیر اتاری, جامع المدینہ سردار آباد. کیا وہ مسجد جن ہے؟ آپ سوال کر رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں. وہ مسجد جن ہے؟ انداز آپ کا دیکھنے, پھر آپ سوال ہی کر رہے ہیں. مسجد جن ابھی بھی سوال ہی ہے یہ, آپ قبول ابھی انداز میں کہیں گے مسجد جن ہے, اگر آپ یہ جواب, اگر آپ کا دل مطمئن ہے اس پر تو اس طرح کہیں وہ مسجد جن ہے. جواب درست ہے.